Radio 1. Het NOS-journaal. Duitsland pakt de migratie naar het land aan. Langs de grens met Polen zijn er extra politiecontroles, vooral gericht tegen mensensmokkelaars. Het aantal asielaanvragen in Duitsland steeg dit jaar tot eind oktober met ruim 67%. EU-buitenlandschef Borrell wil ingrijpen van de VN-veiligheidsraad in Gaza. Hij roept Frankrijk en Malta op om in de Veiligheidsraad VN-topman Guterres te steunen. Gisteren waarschuwde Guterres dat de humanitaire situatie in Gaza volledig dreigt in te storten. De Amerikaanse Senaat is niet akkoord gegaan met bijna 60 miljard euro nieuwe steun aan Oekraïne. Onder de tegenstemmers waren alle Republikeinen die eisen meer binnenlandse maatregelen, zoals de beperking van de immigratie via de grens met Mexico. En bij Ben & Jerry's in Herrendoorn wordt vandaag gestaakt. De 180 medewerkers van de ijsfabrikant zijn boos op werkgever Unilever. Die biedt 9% loonsverhoging. De bonden willen 14%. Ben en Jerry's medewerkers zitten sinds 1 april zonder cao. Het weer in het zuiden en midden van het land is het mistig. Er is ook nog kans op gladheid. Het blijft wel droog bij maximaal 6 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 270 kilometer file. In het oosten van het land probleem op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. De borden boven de weg, waar ze onder andere kruisen en maximum snelheid laten zien, die werken daar niet goed. En tussen knooppunt Azelo en Twello levert dat nu zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen een half uur extra. De A28 Zwolle-Utrecht ook een half uur vertraging tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Renkum doe je er in totaal zo'n 40 minuten langer over. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 7 december met vandaag... De Spraakmaker. Is sinoloog Manja Koetsen. Want heel langzaam vindt de Chinese toerist zijn weg weer naar Nederland terug. Maar heel goed staat Europa er ook wel niet op in China. Op de Chinese sociale media circuleren handleidingen met titels als... Hoe voorkom je dat je wordt beroofd in Europa? En Europese anti-diefstalstrategieën. In het mediaforum... Tot onze grote verbazing en ons ongenoegen horen wij vandaag... dat er morgen een persbericht verschijnt waarin de NPO bekendmaakt... dat BNNVARA een talkshow gaat maken op ons op dit tijdstip. En verder... Gaan voormalig Olympisch hockeykampioen Kim Lammers... en sportjournalist Suze van Kleef in hun podcast Aanvoerders... op zoek naar de belangrijkste eigenschappen van succesvolle aanvoerders... en wat wij daar als nederige niet-topsporters van kunnen leren. Maar we beginnen met de stelling instand.nl. We nemen gehoorschade nog altijd onvoldoende serieus. Deel uw ervaring op 0800 1101. Duim, geit, kip... Ik begon eigenlijk 10 jaar geleden met alleen een suisje, waar ik ook prima mee nog kon functioneren. En nu hoor ik eigenlijk meer een soort, soort schuurmachine, echt heel hard. Dus ik hoor 24/7 een piep. Kom je thuis met zo'n piep in je oor, omdat het geluid te hard was. Maar dat kan vanaf vanavond al anders zijn. Want Horeca Nederland en de Vereniging voor Podiumtechnologie zijn het er nu ook mee eens. Het volume moet omlaag. En er is nu afgesproken om gehoorschade terug te dringen... door het geluid zachter te zetten, door oordopjes aan te bieden... en door voorlichting. Spraakmaker vanmorgen is sinoloog Manja Koetsen. Manja, goedemorgen en welkom. Ben jij je bewust van de gevaren? Nou, inmiddels wel, maar vroeger op de schoolfeesten niet. We stonden gewoon met de oren tegen de boksen aan te dansen, zeg maar. Dat was echt vreselijk. Dan werd je de volgende ochtend wakker met enorme piep in je oor. Ik weet niet wat ik daarmee voor schade heb gedaan... maar ik weet wel dat we daar toen helemaal niet mee bezig waren. Nee. En wanneer werd jij je er wel bewust van? Welk moment was dat? De laatste jaren ook, wat je het gewoon veel meer in de media ziet. En veel meer mensen om je heen die klachten hebben na uitgaan. Dus vandaar. Ja. En we zijn dus misschien ook niet bewust, hè? Geluid is overal. We denken nu heel erg aan festivals bijvoorbeeld en poppodia, concerten. Maar op de sportschool bijvoorbeeld... Ik weet niet of je daar eens een lesje doet, maar daar staat de muziek ook altijd behoorlijk hard. Ja, als je dat allemaal stapelt, kun je dus gehoorschade oplopen. Voor Mediaforum is hier alvast journalist Hugo Lochtenberg van NRC. Hugo, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een boek over de dijk geschreven, de band van Huub van der Lubbe. Hij had dat probleem ook, hè? Ja. Ja, dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik echt zo duidelijk mee te maken kreeg. En ik vond het echt heel fascinerend. Want hij had het dus al heel lang ook begonnen in hele kleine zaaltjes, lage plafonds, lekker hard beuken. En gaandeweg werd dat echt een steeds groter probleem. En sterker nog, dat was een van de belangrijkste redenen voor hem ook om te stoppen met de dijk, dat spelen in die zalen. Ja, dat gaat zo onwaarschijnlijk hard. De Oropax heet het, geloof ik. Dat is een soort van dat gummiachtig spul wat je in je oren doet. Nou, daar gingen twee pakken aan beide kanten bij hem erin. In de hoop dat hij dat maar buiten kon houden. Maar ja, je moet natuurlijk ook nog jezelf horen zingen enzovoort. Dus dat werd echt een gigantisch probleem. En interessant vond, ik heb dat boek geschreven over die band. En toen kreeg ik best veel reacties van mensen die daar ook mee te maken hadden. Een metaalbewerker bijvoorbeeld, die dus veel aan het zagen was enzovoort. En die gewoon de hele dag dat geluid in zijn oren heeft. Of mensen die bij de zee wonen. Schrijver Leon de Winter bijvoorbeeld heeft het ook. En die woont mede om die reden volgens mij in Bloemendaal. Omdat het ruizen van de zee dan samenvalt met het geluid in zijn oor en dan valt het een beetje weg. Ja, en, want dat is een van de ergste dingen natuurlijk. Het is nooit meer stil. Nee, bij Huub van Lubbe is het nooit meer stil. En het wordt dus erger naarmate bij stress. Nou heeft hij niet heel veel stress, volgens mij. Dus dat valt mee. Maar wel bij optredens. En zeker met een band, hè, met drums en gitaren. En dan in een volle Ziggo Dome of de Oosterpoort in Groningen. Dan kun je je voorstellen hoe hard dat gaat. Nu stond hij daar dus elke dag in. Of in ieder geval veel in dat soort zalen. Maar wat ik zei, je kunt het dus ook al gewoon krijgen als je heel vaak naar de sportschool gaat of als je heel veel bioscopen zit. Ja, nu voel ik me bijna een beetje oude man als ik dat zeg, maar ik zie mijn eigen kinderen bijvoorbeeld voortdurend met oortjes in. En met noise cancelling, waardoor je ze eigenlijk niet meer kunt aanspreken. Ja. Dus op zich heel prettig dat je niet al die telefoons de hele dag in huis hoort. Ja. Maar het is echt uren per dag zitten ze erop. Ja, en heb je wel eens gekeken naar hoe de volumeknop ingesteld staat? Nou, bij eentje heb ik best de indruk dat het soms heel hard staat. Ja, het is wat jij zei over die schoolfeest. Het speelt totaal niet op die leeftijd. Nee. Ben je daar helemaal niet mee bezig. Dus je bent ook echt de vader die zegt, hey jongens, kijk nou uit, het is heel slecht voor je oren. Ja, et cetera. Ja, want je kunt het begrenzen ook, hè, in je telefoon. Je kunt gewoon met knopjes en zo kun je dat, als je dat zou willen. Maar goed, ze zijn jong en die jeugd wil dat. Dan moet ik dat nog even doen. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Peter Nelissen, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent beroepsmuzikant, maakt al 40 jaar rockmuziek en je hebt ook gehoorschade. Ja. Op dezelfde manier opgelopen als Huub van der Lubbe? Een beetje wel, hè. Met je hoofd in de speakers bij Paradiso en zo hard mogelijk. Maar ja, je hebt heel snel een dip in je gehoor en dus in mijn geval ook tinnitus. Ja. En dat gaat niet meer weg. Terwijl dat, toch zeker met de technologie van nu, helemaal niet meer hoeft. Hoe bedoelt u dat je gehoorschade oploopt? Of? Je kunt als muzikant voorzichtig zijn dat je hoorschade oploopt. Je hoeft niet meer met grote boksen naast je oren te staan op het podium. Want dat kun je in je oortjes doen. Mm-hmm. Het hoeft geen 110 dB te blazen om het lekker te laten zijn. Nee. Even over uw tinnitus. Heeft u een piep of een ruis? Een gecombineerde piep en ruis op 1 kHz. Oké. Okay. Hoe hoog is dat? Oh, dat is echt hard. Daar leer je mee leven, tenminste in mijn geval. Maar het gaat niet meer weg. Nee. En hoe is dat voor u toen u dat besefte? In het begin dacht ik van dat is gelul. Dat hoort er allemaal bij. En dat gaat alweer over. Dan ga je naar een audicien om even te laten meten van is die dipper daadwerkelijk wel? Mm-hmm. Die is er. En het kan veel erger. Dus ik kan ermee leven. Maar ik kan het niet uitzetten. Nee. Ik heb gelukkig wel het vermogen, een klein beetje gezond autisme noem ik dat altijd, om dingen gewoon echt uit te schakelen. Dus dan denk ik er niet aan. Oh ja. Maar ja, dat is niet voor iedereen. Ik ken mensen die daar gillend gek van worden of niet echt op kunnen treden als muzikant. Ja. Nu is er dus een convenant, dat was er al hoor, om met een set afspraken over hoe hard die muziek nu eigenlijk mag op verschillende plekken. Daar heeft Koninklijke Horeca Nederland zich nu bij aangesloten. Ja. Dat zijn nogal wat partijen, hè, alle cafés en restaurants, et cetera. De knop wordt dan maximaal op 103 dB gezet. Zegt u goed of zegt u onvoldoende eigenlijk nog? Twee dingen. 103 is echt hard. 100 kan ook. En ik maak altijd dus een simpele vergelijk. Als je een maximale snelheid van 120 km per uur hebt. Mm-hmm. En dat rijd je in een, ik mag werken met een oud autootje van 1973. Ja. Of dat rijd je in een supermoderne auto van 2023. De ervaring van die snelheid is totaal anders. Ja. Dus het is niet alleen hoe hard iets is, ja, Maar als muzikant dan, wat is de kwaliteit van het geluid? Of in mijn geval, heb je een goede geluidsman of geluidsvrouw? Dat maakt ook heel veel uit. Ja. Gaat niet alleen maar hard, maar ik zou het liever naar 100 zien. Ja. Met een goede installatie en een goede geluidsman en een goede geluidsvrouw. Dan zijn we een eind verder. Ja, en in de tussentijd in ieder geval oortoppen in doen. Dank. Peter Nelissen was dat, beroepsmuzikant. Ja, het heeft 9 jaar geduurd voordat de horeca en discotheken overtuigd waren van het convenant. Voor de uitzending sprak ik met demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooyen. En ik vroeg hem waarom dat nou zo lang heeft geduurd. Ja, de horeca heeft natuurlijk afgelopen jaren wel degelijk ook stappen al gezet in de goede richting. Alleen alle horecabedrijven laten aansluiten. Ja, dat zijn er natuurlijk duizenden in Nederland. En ik snap ook best wel even dat het duurde. Alleen ja, des te blijer ben ik dat het nu eindelijk gelukt is en dat ze binnenboord zijn. Ja, maar waarom was het nou zo ingewikkeld? Ik denk dus omdat het gewoon om heel veel bedrijven gaat. En ook omdat het best wel complex is. Want het lijkt iets heel eenvoudigs, hè? Namelijk gewoon hoe hard staat de muziek. Ja. Alleen hoe hard de muziek staat en hoeveel dB dat uiteindelijk betekent op je oren. Het hangt heel erg af van de akoestiek. Het hangt af van de grootte van de locatie. Het hangt af van de kwaliteit van de geluidsspelers. Mm-hmm. Dus het hangt van zoveel verschillende dingen af dat het niet zo makkelijk is om te zeggen, nou, dan mag je alleen nog maar zo hard de muziek neerzetten. Als je ergens aan committeert, dan moet je het ook kunnen en willen uitvoeren. En dat kunnen, daar zat ook een heel deel van de complexiteit in. Ja, want je zou zeggen, hang een decibelmeter op en je bent er. Ja, en dat is dus niet zo. Want als je die decibelmeter ophangt op een bepaalde plek, maar niet op een andere plek in een kleine ruimte, dan zie je dat er een enorm verschil is, bijvoorbeeld. Ja. En ook, hoe lang mag die muziek dan op een bepaald decibel zitten? Dat is het verschil tussen, weet je dat per seconde, weet je dat per minuut, weet je dat per 15 minuten. Dus kortom, het lijkt eenvoudig, alleen de feitelijke echt druk van muziek en van harde muziek op je oren is best wel een ingewikkeld ding. Nu zegt de Gezondheidsraad, beter is om af te spreken geluid niet harder te laten zijn dan 100 decibel. Dat is niet opgenomen in het convenant. Is dat niet teleurstellend? Nou, wat belangrijk is dat zij ook daarbij zeggen, ook 100 decibel is niet per definitie veilig. Maar wel veiliger. Veiliger, ja, maar 98 decibel is ook weer veiliger dan 100. Ja. En dus in die zin, het klopt. Alleen ze zeggen, eigenlijk is er geen ene grens te trekken van dat is niet meer veilig. Hè. 100 is adviseren zij, maar er zijn ook landen in de wereld die nog veel hogere decibellen toestaan, tot wel 107 decibel. Dus kortom, er is best wel discussie over. Maar wat vooral van belang is om te weten dat eigenlijk er geen één geluidsniveau is, 100, 103, 98, 107... wat altijd veilig is. Dus kortom, als je dat stapelt, krijg belangrijk. Je gewoon ook gehoorschade. Sorry dat ik u interrompeer. Exact. Dus daarom moet je vooral ook er zelf bewust van zijn dat je altijd voorkomt dat je te lang aan te harde geluid wordt blootgesteld. Ja, en zijn we dat voldoende? Want als ik de kroeg in ga, zie ik mensen niet met oordoppen. Nee, hoewel we wel zien dat juist op plekken waar, bijvoorbeeld in de theaters, waar echt veel harde muziek wordt gemaakt, op de podiumplekken, zien we het wel steeds vaker. De festivals bijvoorbeeld. Dus kortom, daar zie je het wel nadrukkelijk toenemen. Maar inderdaad, het is nog steeds niet algemeen gebruikelijk. En daar moeten we wel naartoe. Ja, wat kunt u daaraan doen? Nou, door oordoppen veel makkelijker beschikbaar te maken. He, dus kortom, eigenlijk zou je in elke horecagelegenheden waar versterkte muziek plaatsvindt, zou je gewoon heel makkelijk ook oordoppen moeten kunnen krijgen of kunnen kopen. Zodat mensen ook meteen de keuze hebben om ze te dragen. In plaats van denken, oh ja, ik ben ze vergeten of ik heb ze niet meegenomen of ik heb er niet aan gedacht. Dat je bij het bestellen van een biertje een setje oordopjes bij bestelt. Exact. Het moet eigenlijk juist op heel veel plekken, met name met versterkte muziek, heel makkelijk beschikbaar zijn voor een lage prijs. Ja. Heeft u ze zelf, oordopjes? Ik heb er gisteren weer een setje gekregen en ik had ook al een setje. Dus wat dat betreft, ik heb ze in de buurt. En u heeft ze altijd bij u? Nee, zeker niet. En dat is precies het punt. Ook ik vergeet ze heel vaak. Kijk. En dan is het de kunst om ze dus toch even daar te kunnen aanschaffen. Want als je ze niet mee hebt, het is een beetje zoals ook was de oordopjes van je telefoon. Ja, je denkt er altijd aan, 's ochtends, oh ja, moet ik ze meenemen. Maar ja, dan ben je toch heel vaak vergeten. Dank, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooyen. Gaan we naar Atze de Vrieze, muziekverslaggever voor 3 voor 12 van de VPRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je moet dus altijd eigenlijk oordopjes bij je hebben, hoorden we net. Ja, en ik merk dat het in concerten en festivalwereld ook best wel gewoon geworden is de afgelopen jaren. Ja, je zag het in eerste instantie voornamelijk professionals dragen. Mensen die denken, ja, ik ga zo vaak in luid geluid staan dat ik mezelf moet beschermen. Die investering is het wel waard. Want dan heb je het natuurlijk over, vaker over echt goede oordoppen. Die echt op maat gegoten worden. Ja. Die zitten lekkerder. Die geven ook een beter geluid. Omdat ze een representatief geluid doorlaten. Maar je ziet dus op festivals steeds vaker gewone bezoekers ook met die oordoppen lopen. En dat is natuurlijk een goede zaak. Je neemt ze gewoon mee. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Zulke oordoppen kosten wel €150. Zeker, zeker. En je ziet dus ook bij veel poppodia, zie je ze ook gewoon gratis aangeboden van de goedkope setjes of iets hoger segment die je kunt kopen. Ja. En ja, ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van dit convenant. Want het gaat natuurlijk veel om de geluidsniveaus. Daar hebben we het meeste over. Maar eigenlijk de beschikbaarheid van gehoorbescherming vind ik eigenlijk nog wel een belangrijker aspect van deze afspraken. Dat je dus zorgt dat het gewoon altijd beschikbaar is. Dat je denkt van, goh, ik bevind me nu onverwacht in een situatie waarin ik ze eigenlijk nodig heb en ik heb ze niet. Ja. Waar kan ik ze krijgen? Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Maar verwacht jij nu dan ook dat straks overal, waar we ook komen, waar het geluid hard staat, ook een kom oordoppen staat? Nou, dat is eigenlijk wel wat in dit convenant afgesproken wordt. Want er wordt een hele set dingen afgesproken. Het heeft te maken met voorlichting, met inderdaad beschikbaarheid van geluidsbescherming, gehoorbescherming. En ja, dat geluidsvolume, dat is terecht, blijft dat een discussiepunt. Want wat moet je daar precies mee? Je kunt spreken nu 103 af. Mm-hmm. Kijk, het uiteindelijk belangrijkste aspect van dit hele verhaal is dat mensen het gevoel moeten hebben dat het hard genoeg blijft. Ja. En dat is ook een beetje het risico van die 100 dB waarover gesproken wordt. Dan loop je het risico dat mensen denken, het is eigenlijk niet zo hard, ik kan mijn oordoppen wel weer uitdoen. Terwijl het eigenlijk nog steeds schadelijk blijft om zonder gehoorbescherming in zo'n zaal te lopen. We krijgen veel reacties binnen, ook zie ik via de Radio 1. Heb ik even de reactie van Jaap voor. Die zegt, harde muziek is een verslaving. En het is een combinatie. Als je drinkt, wil je de muziek harder. Als je ook nog eens rookt of drugs gebruikt, dan wil je het nog harder. En de horeca, die weten dit en die zetten de muziek dus harder, zodat je ook langer blijft. Ja, dat is denk ik wel waar. En ik denk ook wel dat een deel daarvan opgelost kan worden met moderne technologie. We weten bijvoorbeeld dat de grootste schade wordt opgelopen door hoge tonen, niet zozeer door de bastonen. Terwijl de bastonen, die zijn het meest bepalend in je gevoel van de muziek. Hè? Als je naar een technofeest gaat, dan wil je de bas in je buik voelen, zullen we zeggen. Nou, dat kun je oplossen door de geluidsafstelling. En dus ook door bijvoorbeeld het geluid beter te verspreiden in de ruimte. Op het moment dat je vroeger, ik weet niet wie het net zei, maar met je kop in de boksen, dat is natuurlijk een slecht idee. Op het moment dat je alleen maar hard geluid vooraan hebt, zo hard dat het achteraan ook hard is, dan kun je er ook over denken om te investeren in een installatie die het geluid beter verdeelt over zo'n ruimte. Ja, maar hoe je het wendt of keert, dat zie je op grote evenementen al wel gebeuren. Ja, maar hoe je het wendt of keert, je wilt gewoon niet andere mensen over de muziek heen horen praten en je wilt de muziek dus ook een beetje kunnen voelen als je wilt dansen, toch? Nee, maar 103 dB is daar echt hard genoeg voor om het geluid te kunnen voelen, hoor. Ja. Dus dat is een goede afspraak. Dankjewel. Atze de Vriese was dat, muziekverslaggever bij 3 voor 12 van de VPRO. Gaan we naar Erik, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U heeft zelf lichte gehoorschade. Ja. Wat houdt dat in voor u? Vooral dat bepaalde toonhoogtes een soort van storing hebben als ik ze hoor. Dat is vooral erg lastig als je naar muziek luistert. Ja. En dat heb ik opgelopen als amateurtrombonist. En zeker in de blaasmuziekwereld kan het serieus hard gaan. Ja. Ja, dat is jaren geleden daardoor misgegaan. En u had toen geen oortjes in? Dat was... Nee, het was ook een beetje een soort van taboe. En het is altijd bij blaasinstrumenten een beetje lastig geweest om goede oortjes te vinden. Want dat heeft te maken met hoe je muziek maakt. Ja. Dus het was gewoon niet een ding heel lang geleden. Maar ik dacht, als ik de kans krijg om op de radio te zeggen tegen al mijn medeblazers, pas op, want het gaat niet meer over. En als het één keer stuk is, is het ook echt stuk. En wat doet dat met u? Niet veel, vooral veel irritatie. Als ik naar muziek, je moet je wel voorstellen dat je muzikant bent en dat het genieten van het luisteren naar muziek kapot gemaakt is voor een deel. En dat is wel even een ding. Ja. En je kunt je natuurlijk gaan afvragen dan van wat heb ik mezelf nou aangedaan? 103 is zeker hard genoeg. Blaasinstrumenten, zeker trombones, trompetten, dat soort werk. Ik heb zelf een keer voor een decibelmeter gestaan en dat ging vrolijk over de 110 richting de 115. Dat is echt gehoorschade hard. Ja. En daar moet je verrekte goed mee uitkijken. Ook als muzikant zelf trouwens. Ja. Daar heb je wel een bepaalde verantwoording. En is de techniek inmiddels zover van die oordoppen dat ze nu ook in kunnen bij muzikanten zoals die van u, zoals trombonisten bijvoorbeeld? Trompetisten kan dat? Ja, het blijft ook een beetje een persoonlijk ding, of je dat wil of niet. En het hangt er natuurlijk ook vanaf waar je speelt en hoe hard je speelt. Je kan ook best zachtjes spelen op een blaasinstrument. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een hele persoonlijke keuze is. Ja. Als je versterkt speelt, dus met een microfoon en monitoren op een podium, dan kun je prima met in-ears aan de slag. En dat helpt al een heleboel. Er zijn ook wel de nodige dingen. Maar het blijft een beetje een geval van, ja, moet je dat nou wel of niet doen? Ja. Het is denk ik vooral je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de mensen om je heen pakken. Erik, dankjewel. Lees ik nog even Bart voor, die reageert ook in de Radio 1-app. Die zegt, oorsuizen, tinnitus dus, het bepaalt heel je leven. 2 jaar therapie gehad om ermee om te gaan. Ben oververmoeid, altijd en overal. Het is al minimaal 10 jaar geleden dat ik fit wakker werd. Als ik niet zo gelovig was, was ik al lang doorgedraaid. Dat is dus wat het met mensen doet als je eenmaal gehoorschade hebt. Willem Romein belde ons ook vanmorgen en vertelde hoe hij op jonge leeftijd al in aanraking kwam met gehoorschade. Mijn vader heeft op jongere leeftijd altijd als drummer veel in clubs en barren opgetreden. En vandaar gehoorschade opgelopen. Dus ik heb eigenlijk vanaf kind af aan al vrij snel meegekregen het belang van goed omgaan met je oren. En voornamelijk hoe snel je het ook kan verpesten. Want hij heeft dus nu een constante suis in zijn hoofd. Wat hij echt heel vervelend vindt. Dus ik heb op jonge leeftijd eigenlijk vanuit hem al de mededeling gekregen. Van hey, ga daar nou eens in investeren. En laten we oordopjes meenemen. Dan wel naar de kroeg. Dan wel naar een club. Dan wel naar een festival. Maar soms ook op een feestje waar je het misschien niet zo heel verwacht. Je komt toch al redelijk snel op het punt, als je dan s'avonds in bed ligt, dat je een piep hoort. En ik denk dat hij mij daar altijd op heeft gewezen, dat het hebben van een piep, ben je eigenlijk al te ver. Willem Romein zei dat. Nicole Beckhuis, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. U bent van de Tinnitus Academie. Ja. Wat is dat? Wij zijn een academie en wij bieden trajecten aan voor mensen met tinnitus en aanverwante klachten, zoals hyperacusis. En het onderwerp waar jullie zojuist wel uitgevoerig over hebben gehad, gehoorschade, mm-hmm. is een item wat belangrijk is voor mensen met tinnitus. Dus ja. Te veel, te vaak, te hard in geluid staan, op welke manier dan ook. Dat kan debet zijn aan tinnitus. Ja. We zien, en tinnitus is oorzuizen. Misschien is dat ook wel even goed om te vermelden. Waar mijn voorganger inderdaad al even vertelde over een ruis. Maar je kan ook een harde piep in je oren krijgen, 24/7. Of meerdere tonen. Ik had zelf bijvoorbeeld meerdere tonen destijds mm-hmm. in mijn hoofd. En dat ik daar zelf ontzettend veel last van heb gehad. En destijds ook afgekeurd kon worden. Had ik zoiets van, ik kreeg bij iedereen te horen, oh, daar kan je helemaal niks aan doen en leer er maar mee leven. En met mijn achtergrond als fysiotherapeut had ik toen zoiets van, ja, maar dat wil ik niet. En dus toen hebben we met een aantal artsen die nog steeds betrokken zijn in ons team en paramedici, fysiotherapeuten onder andere, zijn we een eigenlijk heel mooi, denk ik, concept en zijn we een methode gestart om hier ook wat aan te doen. Omdat de geluidsschade is absoluut een onderdeel van, tinnitus behelst veel meer dan alleen gehoorschade. Ja, hoe kunt u mensen helpen? Eigenlijk op verschillende manieren. Wat je heel vaak ziet is dat er is overbelasting geweest van geluid. Maar het kan ook heel erg overbelasting van het leven zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus je ziet heel vaak dat mensen, zei een van mijn voorgangers ook al wel, met stress en graag zou het ook spanning aan willen koppelen. Deadlines waar we tegenwoordig in zitten, mm-hmm. die continu gehaald moeten worden. Ja. Een live event wat er gebeurt. En je merkt dan dat het lichaam in een, we noemen dat in een verhoogde staat van paraatheid, dus een verhoogd arousal terechtkomt. Dus we worden extra alert. Dus het auditieve deel van ons brein, waar die tinnitus over het algemeen zit, dat moet alert zijn. Dat moet continu aanstaan. En wat kunt u daartegen doen? Hoe helpt u deze mensen? Is dat gewoon praten? Nee, we laten ze met name, want natuurlijk geven we ze informatie. Dus het is inderdaad het zenden van informatie. Ja. Maar wat wij veel belangrijker vinden, is dat mensen het ook ervaren. Dus we hebben ook oefeningen ontwikkeld waarbij ze dus inderdaad ook ervaren van, hey, maar als ik dit doe, dan merk ik dat mijn lichaam in een hogere staat van paraatheid staat. Op die manier. En mijn toon nu wordt, of de tonen, de tinnitus worden nu harder. Ja. En op het moment dat ik dit en dit ervaar in mijn lichaam, En daarmee in mijn hoofd over het algemeen. Ja, dan merk ik dat ik daar nog wat invloed op kan hebben. En wat, ja, wat interessant. Ja, oké, dus u leert ze ermee omgaan. Dank u wel. Nicole Beckhuis was dat van de Tinnitus Academie. Jordi Bolleman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van Hearing Coach. U maakt al 35 jaar gehoorbescherming. Heeft u het idee dat wat we in Nederland in het algemeen gehoorbescherming nu serieuzer nemen? Ja, dat idee heb ik wel. Ik denk dat het vaker in de media voorkomt. En we zien ook dat het steeds meer gebruikt wordt in particuliere omstandigheden. Bijvoorbeeld tijdens het motorrijden, tijdens een schietsport of bij het uitgaan. Oh ja. En wat voor mensen ziet u? Jong en oud. Wij komen bij jonge kinderen, bijvoorbeeld die willen zwemmen en daar oordopjes voor willen gebruiken. Maar wij komen ook bij mensen die muziekliefhebber zijn, naar optredens gaan en daarvoor gehoorbescherming op maat willen gebruiken. Ja, die gehoorbescherming op maat is best kostbaar, hè? Die kan wel €150 kosten. Waarom is dat zo duur? Het is een op maat gemaakt product. Individueel voor iedereen gemaakt. Maar ik denk eigenlijk dat misschien in de beleving duur is. Maar wat wij zien is dat voor iedereen die ze heeft, het een kleine investering is voor een veel mooier leven. Ja, maar ik had ook begrepen, die kun je dan niet voor altijd gebruiken, omdat je oren nog aan de binnenkant groeien, ja, veranderen? Ja, ik ben goed geïnformeerd. Dat is niet algemeen gekend. Alleen wij zijn van mening dat een oordop op maat geleverd wordt, maar ook periodiek getest zou moeten worden op pasvorm. Ja. En daarin zijn wij eigenlijk een van de leveranciers die dat echt verkondigen bij onze klant. Ja. Want oren groeien en zo'n pasvorm blijft inderdaad niet een leven lang goed. Maar toch wel gemiddeld 5 jaar, hoor, Roos. Oh, 5 jaar. Oké, dat scheelt. Want anders is de investering elke 2 jaar €150. Ga er maar aan staan. Nee, dat zien wij daar in de praktijk bijna niet voorkomt. Want daar hebben we het natuurlijk wel over. Dat als je, we hebben het nu over popconcerten en zo gehad. Hè, maar er is ook hard geluid in bioscopen. Toch? Sportscholen, ja, bijvoorbeeld. Als ik in een sportschool sta en doe een lesje, staat de muziek behoorlijk hard. Ja, klopt. Ja, dus ja, je zou overal die oordoppen in moeten doen. Ja, klopt, Roos. En natuurlijk, je kan altijd in omstandigheden terechtkomen waarbij je niet verwacht gehoorschade op te lopen. Mm-hmm. En het is ook gebeurd voordat je het weet. Ja. Maar het heeft te maken met de blootstellingsduur in combinatie met de hardheid van het lawaai. Nou, jullie item gaat vandaag over lawaai in de horeca. Mm-hmm. En wat wij zien is 103 decibel. Ja, het is eigenlijk binnen 5 minuten kan dat dan schadelijk zijn voor je gehoor. Dus ja, die volumes zijn bij mijn inziens nog steeds veel te hoog. Ja. Maar goed. Nu kan ik me voorstellen dat u propageert dat we allemaal op maat gemaakte oordoppen nemen. Dat is namelijk het beste. Dat kan niet iedereen betalen. Is ook niet heel praktisch. Nu wil horeca bijvoorbeeld ook veel meer oordoppen gaan aanbieden. Waar moet je nou op letten als je ze ziet staan? Welke zijn nou goed en welke zijn nou niet goed? He, want als ze €2 kosten, doet dat wat? Nou, Roos, ik wil daar even een kanttekening bij plaatsen. Want natuurlijk, wij verkopen gehoorbescherming op maat. Maar wij zijn veel meer van mening dat de beste gehoorbeschermer de persoon zelf is. Okay. En wij zien dat vooral het gedrag van iemand invloed heeft in hoe gezond zijn gehoor op langere termijn blijft. Okay. Dus natuurlijk verkopen wij heel graag autoplastieken. Maar gewoon wat in, is eigenlijk je advies. Nou ja, in ieder geval weet je bewust dat op het moment dat jij op een werkvloer staat in de bouw of in de industrie, dan heb je ze vaak gewoon echt heel de dag of heel intensief nodig. Ja. Maar we hebben eigenlijk eerder nog een programma waarbij we de risico's in beeld brengen en dan pas zien of je op maat gemaakte producten nodig hebt. Ja, maar goed, let er in ieder geval wel op en neem die verantwoordelijkheid. Dank, Jordi Bolleman was dat, directeur van The Hearing Coach. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we nemen gehoorschade nog altijd onvoldoende serieus. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community en die discussie is er. Wilt u meepraten, bent u nog geen lid, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. En wilt u dan nog meer verdieping over dit onderwerp? KRO-NCRV's Pointer komt 17 december met een uitzending die in het teken staat van dit probleem. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Zat er achter de moord op John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via nploluister.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. En ineens was daar het nieuws dat Talkshow op 1 gaat verdwijnen. Tot verbazing van de presentatoren en de redactie. Galit en Sophie gaan naar de late avond. Wat betekent dit voor de rest van het tv-landschap? Dat zometeen, nu eerst de Amerikaanse steun voor Oekraïne wankelt. Daarover meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne geblokkeerd. President Biden deed nog vooraf een dringende oproep om dat noodpakket van bijna 60 miljard euro goed te keuren. De VS is de grootste militaire steunverlener aan Oekraïne. Het voorstel kreeg niet de vereiste meerderheid. Alle republikeinen stemden tegen. Ze vinden dat eerst de problemen in de VS zelf moeten worden opgelost. Zo willen ze dat er minder immigranten binnenkomen via de grens met Mexico. De buitenlandschef van de EU, Borrell, wil ingrijpen van de VN-veiligheidsraad in Gaza. Hij roept EU-landen Frankrijk en Malta op om in de Veiligheidsraad VN-topman Guterres te steunen. Gisteren waarschuwde Guterres dat de humanitaire situatie in Gaza volledig dreigt in te storten. Hij verwees daarbij naar een artikel uit het VN-handvest over bedreiging van vrede en veiligheid in de wereld. Er wordt bijna nooit een beroep gedaan op dat artikel, zegt hoogleraar internationaal recht André Nolkemper. Waarbij de secretaris-generaal uitdrukkelijk, vaak tegen de wil van lidstaten in, vraagt aan de Veiligheidsraad om actie te ondernemen. Het is in de geschiedenis maar 2 keer uitdrukkelijk ingeroepen. Het is eigenlijk de 3e keer dat er een heel uitdrukkelijk beroep wordt gedaan op artikel 99. De waarschuwing leidde tot felle kritiek in Israël. Maar Guterres krijgt ook steun van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Topman Tedros zei dat Gaza niet nog meer ziekenhuizen kan verliezen en riep nogmaals op tot een staakt het vuren. Bij Ben & Jerry's in Hellendoorn wordt vandaag gestaakt. De 180 medewerkers van de ijsfabrikant zijn boos op werkgever Unilever. Die biedt 9% loonsverhoging. De bonden eisen 14%. Ben & Jerry's zit al sinds 1 april zonder cao. De helft van de nachtwerkers heeft minimaal 1 chronische slaapstoornis, blijkt uit een enquête onder 37.000 Vlamingen. Slaapstoornissen door nachtwerk komen vaker voor onder jongeren. Het opleidingsniveau speelt een rol en vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. De oudste inwoner van Nederland, Helene Makkenbach, is overleden. Ze was 110 en heeft haar familie bekendgemaakt. De Rotterdamse stierf na een kort ziekbed, meldt de regionale omroep Rijnmond. Op 29 december zou ze 111 zijn geworden. De overleden Belgische oud-premier De Hane is te zien in een deepfake-campagnevideo. Zijn partij, CD&V, heeft de video van de 9 jaar geleden overleden premier gepubliceerd. En dat leidt tot ophef, volgens verschillende Belgische media. De partij meldt wel dat het gaat om een video gemaakt met behulp van AI. In die video zegt De Hane dat het land voor uitdagingen staat. U ziet het goed. The beast is back. Ons land staat in 2024 voor serieuze uitdagingen. Maar dat was in mijn tijd ook. De euro en de staatshervorming, dat was geen kattenpies, maar hebben we toen ook opgelost. Niet met half werk, maar doen wat moest. Ja, en soms met wat koppigheid, maar altijd uit respect voor de kiezer. Op de website van de politieke partij is te lezen dat de familie van Jean-Luc Dehaene toestemming heeft gegeven voor die video. Prinses Amalia is jarig. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima wordt 20. Hoe ze haar verjaardag viert, is niet bekend. De Rijksvoorlichtingsdienst wil daar niks over zeggen en heeft alleen een nog onbekende foto van Amalia verspreid, die vorig jaar al werd gemaakt. Het weer. In het zuiden en midden van het land is het mistig. Er is ook kans op gladheid. Het blijft droog bij een temperatuur van maximaal 6 graden. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Glad dus op de weg. Wat doet dat met de spits? Er staat nog zo'n 100 kilometer file op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 Zuid staat tussen de afrit Volendam en de afrit over Amstel 8 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Je hebt een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het zijn heftige beelden van de cameraploeg van Poons die op Ameland wordt aangevallen omdat ze opnames wilden maken van het lokale Sunne-Klaasfeest. Moet je zo'n feest misschien ook maar voor de eilanders laten? Of zwicht je dan als journalist voor bedreigingen? Dat en meer in ons Mediaforum. Met naast spraakmaker en sinoloog Manja Koetsen vandaag in ons Mediaforum. Hugo Lochtenberg, journalist en presentator. En Ashwet El Meloudi, ook presentator en net binnen. Ashwet, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. En ik begin ook meteen met jouw mediamoment. Wat is jou opgevallen? Jouw moment, Ashwet, gaat over de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Minder mensen uit de Randstad en meer praktisch opgeleide Kamerleden. En dat leidt in interviews tot meer nuchterheid, viel jou op. Vertel. Ja, het ging geloof ik in Stand.nl gisteren ook over die nieuwe Tweede Kamer. Uh-huh. En over het feit dat het toch wel belangrijk is dat er ook wel enige ervaring in die Kamer te vinden is. Het ging over het feit dat het steeds meer ondernemers zijn, praktisch opgeleide. Daar hadden we de afgelopen jaren behoefte aan, want er was veel kritiek op het feit dat het vooral Kamerleden uit de Randstad waren. Maar het ging de afgelopen dagen niet over het belang van nuchterheid. Want ook nuchterheid is wat mij betreft in een Tweede Kamer heel belangrijk als het gaat om het maken van beslissingen. Mm-hmm. Rationeel, niet te emotioneel. En toen zag ik een filmpje voorbij komen van een meneer die op nummer 30 staat bij de PVV. Willem Boutkan. En die vertelde over die verkiezingsavond. Ja, nee, dat fragment hebben we dus helaas niet. Ik praat niet, zo mooi dat ik maak een soort cliffhanger. Ja, nee, je deed het hartstikke soepel, aan jou lag het niet. Maar die man die vertelde dat hij dus met zijn vrouw naar een ander programma zat te kijken. Ja. Hij keek naar een programma over laaggeletterdheid. En tussendoor kreeg hij dus een balkje in beeld met de PVV heeft 35 zetels. En daarover zei hij, nou, ik dacht dat ik met nummer 30 op een veilige plek stond. Maar ik moet helaas toch de kamer in. Ja. En hij was overrompeld. Ja. En die nuchterheid, ja, dat was aan de ene kant schrikbarend, hè? Want je denkt, ja, die man die moet het straks gaan doen. Mm-hmm. Die is straks onderdeel van de controlerende macht in het kader van dualisme. Ja. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel ontwapenend. Ja, ik heb begrepen dat we inmiddels het fragment hebben. Zal ik er nog een keer naartoe praten? Ja, doe dat. Er was een man die stond op nummer 30 bij de PVV, die heet Willem Boutkan. Laten we even luisteren. Het was een complete verrassing. Hoe ging dat dan, die verkiezingsavond? Mijn vrouw en ik zaten gewoon samen op de bank. Ik had 's middags nog een commissievergadering gehad bij de provincie. Wij zaten naar een programma te kijken over ongeletterdheid. Ze zept over. En ik zie uit mijn ooghoek onder in het beeld staan exit poll PVV 35. Echt, het zou een veilige plek zijn, normaal gesproken. Dat vind je mooi. Ja, ik vind het mooi. Ja. Gewoon niet? Het zou een veilige plek zijn. Oftewel, ik zou er nooit in komen. Dat was ook helemaal de bedoeling. Ik sta niet op een lijst om in de Kamer te komen. Ja, ik heb iets andere verwachtingen van een volksvertegenwoordiger. Ja, nee, voor welke partij dan ook. Ik natuurlijk ook, wat ik net ook zeg, in het kader van dualisme is het natuurlijk ook wel discutabel. Maar ik vond het een opvallend moment. Tegelijkertijd, Hugo, het is toch ook heel lekker dat iemand gewoon eerlijk is? Nee, zeker. Het is ook heel eerlijk. Dat is zeker. En dat zegt dus ook over dat de PVV zelf ook eigenlijk helemaal niet verwachtte dat ze zoveel zetels zouden krijgen. Ja, en ik weet niet of nuchterheid trouwens het goede woord is, maar ik vind de afgelopen jaren zagen we natuurlijk een heleboel beroepspolitici, carrière-tijgers, hè, mensen die zo snel mogelijk van Tweede Kamerlid het wilden maken als minister of staatssecretaris of wat dan ook. Ja, dan is dit ook weer verfrissend. Ja, een beetje marketingpolitici hadden we. Ja, marketingpolitici, beroepspolitici. En hij kijkt naar een programma over laaggeletterdheid, vind ik ook wel te prijzen. Ja, en hij zept dus toevallig naar de exit poll. Dat is ook weinig kandidaatkamer. Leden, die zaten echt om 19:30 al klaar, hoor. Ja, tegelijkertijd, Hugo, je weet van die exit polls natuurlijk ook dat meestal die om 9:00 zegt nog niet zoveel. Zeker niet als het nek aan nek is. Zegt niet zoveel? Nee, 9:00 is redelijk richtinggevend, hoor. Ja, hij is wel redelijk richtinggevend, maar het zou een nek aan nek race zijn. Dus ik snap wel dat je dan denkt, nou, kijk wel even. Oh. Ja, dus het was nu ineens heel duidelijk om 9:00. Dat had niet iedereen verwacht. Maar wat Hugo, er zitten natuurlijk 150 mensen te kijken van ga ik het komende jaar weer 120.000 euro verdienen? En deze man, die was daar helemaal niet mee bezig. Dus dat vond ik ook wel... Ja, dan wordt het weer zo zakkenvullers. Is dat nou zo? Zitten mensen daar nou naar te kijken als ze 120.000 euro gaan verdienen? Nou ja, de lijst bespreken. Oké. Hugo, we gaan in jouw mediamoment. Het gaat over een boek dat je onlangs las over de rechtszaak tegen de verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015. Ja, ik moest eraan denken vanochtend, omdat de man die afgelopen weekend in Parijs iemand dodelijk neerstak in de rug. En dat deed met een beroep op Islamitische Staat. En dat is een land natuurlijk dat is geteisterd in de afgelopen jaren door dit soort terroristische aanslagen. En ik heb net het boek V13 uit. Dat is geschreven door een Franse schrijver, Emmanuel Carrère. En dat is zo onwaarschijnlijk goed. Hij heeft dus dat proces in 2021 en 2022 gevolgd. Dat volgde op de aanslagen in onder andere de Bataclan en de Stade de France. Mm-hmm. Waarbij 130 mensen om het leven kwamen. En dat is dus door een schrijver gemaakt, maar wel met journalistieke principes. Dus gecheckt. En heeft dat hele proces bijgewoond. En dat is... Het is verdrietig, het is aangrijpend, het is hoopgevend. Dat de vader van een van de aanslagplegers vindt uiteindelijk een vader van een meisje dat is omgekomen. En die mensen hebben allebei een kind verloren. Nooit in de gedachte dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Dus dat zit er allemaal in. En dat is zo fabelachtig goed gedaan. Dat ik zou echt iedereen aanraden om dat boek te lezen. Ik was er echt van onder de indruk. Ja. Had de journalist het niet kunnen schrijven zo? Nee. Nee, dit is zo mooi. Ik zou willen dat ik het had kunnen schrijven. Ja, maar waar zit hem dat dan in? Nou, als journalist ben je natuurlijk heel erg bezig met de feiten. Hoe zit dit, et cetera. En deze man observeert ook. Heeft ook aandacht voor details waar je als journalist soms simpelweg de tijd niet voor hebt. Of de gave niet voor hebt. Hoe een rechter zich opstelt. Of de woordkeus die hij heeft. En hij heeft dan een literaire kwinkslag erbij. Mm-hmm. Zonder dat het boek heel fictieachtig wordt of zo. Het is juist echt pure non-fictie. Ja, maar want zo, de feiten kloppen. De feiten kloppen, maar... Maar zulke mooie invalshoeken, dus met mensen op pad gaan naar de schuilplek van een van die daders. Op pad gaan met nabestaanden van slachtoffers. Mm-hmm. Oog heeft voor de rechter, oog heeft voor de hoofdverdachte ook. Hoe knap deze rechter probeert het recht ook te laten gelden voor de hoofdverdachte op de salaam. Ja, dat is echt vakwerk. Ja, toch heb jij wel eens een poging gewaagd. Ik kan me een stuk herinneren over de verstekeling in een vliegtuig bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeker. Ja, dus literaire non-fictie heet dat. Dus waarbij dat voor mij als journalist altijd heel erg ontzettend mooi is. Maar je zit voortdurend met de feiten. Je denkt, ga ik hier niet te ver? Waarbij een eindredacteur dan zegt, nou, neem iets meer ruimte. En ik zit altijd aan die feiten. En deze schrijver komt natuurlijk van de andere kant. Maar hanteert juist ook de journalistieke principes. Dat sprak me hier zo aan. En dat deed me denken. Ik heb Jasmina Reza, is een toneelrecensent. En die volgde ooit de campagne van Nicolas Sarkozy. Hetzelfde idee. Dat ik ook dacht, maar ja, zij ziet scènes. Zij ziet gewoon die man de hele tijd iets acteren in de volgende scène. En zij kon dat aan elkaar koppelen. Dat is ook zoiets. Ook een Française. Ook heel erg zouden de moeite we Nederland waard. Ook vaker moeten doen. Nou, ik zou het echt wel willen zien, ja. Ja, de titel nog even van dat boek? V13 heet het, van Emmanuel Carrère. Dan gaan we het hebben over de veranderingen in talkshowland. Vanaf komende zomer gaat er namelijk heel veel veranderen. Zo werd gisteren duidelijk. Eva Jinek neemt met haar nieuwe talkshow de plek in van Galit en Sophie. Vroeg op de avond, maandag tot en met donderdag. Wat de vrijdag gaat zijn, dat weten we nog niet. Matthijs van Nieuwkerk, begreep ik. Wordt genoemd, maar we weten het nog niet zeker. Nee, Tine Nijkamp zegt dat, hè? Ja, daar kijk ze even koning in. En Galide Sofie, die nu op 7 uur zitten, die krijgen dan het uitzendtijdstip van Op 1. En dat programma verdwijnt. Saillant detail, de medewerkers van Op 1 moesten het einde van hun programma vanuit de media vernemen. En dat leidde tot veel frustratie. Zo bleek uit het openingsstatement van Charles Groenhuizen gisteravond bij Op 1. Goedenavond. Het zijn gekke tijden. Tot onze grote verbazing en ons ongenoegen horen wij vandaag dat er morgen een persbericht verschijnt waarin de NPO bekendmaakt dat BNNVARA een talkshow gaat maken op ons op dit tijdstip. Dat valt ons rauw op het dak. Maar u bent nog niet van ons af. We gaan nog 6 maanden knallen. Ja, Hugo. Jij bent natuurlijk voormalig presentator van Op 1. Je hebt dus ook achter de schermen gewerkt. Hoe heb jij hiernaar gekeken? Vol verbazing. Het is werkelijk zo, het is bijna knap als het niet zo dom zou zijn dat je dit zo weet te verprutsen. Als publieke omroep, maar ook als betrokken omroepen. Vind ik echt ongehoord. Ja, want wat ging hier mis? Alles. Dus werkelijk alles. Deze beslissing is natuurlijk niet gisteren genomen. Dus dan weet je, iedereen die wel eens in zo'n positie is geweest, dat is gewoon een heel strak communicatieplan. Mensen, er worden gesprekken gevoerd, het is allemaal op achtergrondbasis, allemaal nog tot daar aan toe. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment kom je in de fase dat de beslissing moet worden genomen. Dat is gewoon een militaire operatie. Ja. Je roept de mensen bij je over wie het gaat. 5 minuten later het volgende, pat, een nieuwsbericht gaat eruit, het persbericht gaat eruit. Mm-hmm. Om iedereen zo goed mogelijk te bedienen en in zijn recht te laten. Maar moet je voorstellen hoe het voor alle betrokken presentatoren, alle betrokken redacteuren, alle betrokken eindredacteuren zijn die daar met ziel en zaligheid aan werken. En dan krijg je dit, moet je via de site van het AD lezen. En dan moet Charles Groenhuizen live op tv gaan zeggen dat hij heeft gehoord dat morgen, dus een dag later, een persbericht zou gaan komen. Ja. Ja, dat is echt, echt een schande, is het. Charles Groenhuizen die presenteert dat programma samen met Carrie ten Apel namens Omroep Max. Jan Slachter die is ook naar de redactie gegaan en heeft hen toegesproken. En die heeft dus het nieuws bevestigd. Maar ze hebben het inderdaad uit de media moeten vernemen. Eshwet, jij viel ook over die communicatie, hè? Ja, ik vraag me eerlijk gezegd, ik ben totaal helemaal met Hugo eens. En ik begrijp het ook niet. Ik vraag me af wat de reden hiervoor is. Hoe het kan dat het zo slecht gecoördineerd is. Is dat een soort van strategie? Is het bewust heel lang uitgesteld? Of ik snap het niet. Nee. Dit is de publieke omroep. Maar het geldt ook voor de individuele omroepen. Die zijn daarbij geweest. Die zijn ervan op de hoogte geweest. Dat dwing je toch van tevoren af, jongens. Hoe zit dat in elkaar? Wanneer communiceren we dat met elkaar? Maar je zegt van op de hoogte geweest. Bedoel je daarmee dat de individuele omroepen wel op de hoogte waren van het feit dat dit eraan zat te komen? Je denkt toch niet dat BNNVARA weet toch dat ze dat thuis gaan krijgen? Omroep Max? Ja, ik weet niet, ik heb het bij Jan Slachter niet. Ik las dat bericht ook waar jij net aan refereerde. Ja. Het leek alsof het ook voor Jan Slachter enigszins een verrassing was. En ook voor TVBV van Jeroen Pauw, die het produceert. Die wisten ook van niks. We hebben trouwens zelf ook nog even gebeld natuurlijk vanmorgen met de NPO. Om met de vraag, reageer even op de gang van zaken. Daar hebben we uiteindelijk geen reactie op gekregen. Ze zeiden gisteren zelf, de NPO, dat ze vandaag met een inhoudelijke reactie zouden komen. Dus daar wachten we dan met spanning op. Maar hoe kan dit nou misgaan, Hugo, denk je? Want het kan zijn dat er wel een goed communicatieplan lag, maar er waren dus toch bronnen die nodig vonden om het aan het AD te melden. We hebben het over omroepen. Avrotros is er ook betrokken. Die krijgen dat tijdstip. Er is er ook nog zoiets. Ja, die krijgen zelfs een tijdstip van Galita Sofie, dus het 7 uur tijdstip. Dus die weten toch dat gaan alles gaat schuiven? Ja, maar die raakte niet iets kwijt. Kijk, op 1, daar zat Avrotros niet bij natuurlijk. Ja, maar dit vind ik nou zo'n heel veelzinnige opvatting. Ze raken niet iets kwijt. Er bestaat ook nog zoiets als collegialiteit, toch? Je weet dat je een belangrijk tijdslot krijgt. Dat betekent dat met dat andere programma dus iets anders gaat gebeuren. Dan weet je alles, de carousel gaat draaien. Maar ik begreep ook dat het best wel lang in nevelen gehuld was. Dat ook echt van betrokkenen die bij deze programma's werken, die ik persoonlijk ken, die ook echt serieus niks wisten. Maar ook op een gegeven moment te horen kregen, we zijn nog aan het overleggen. Ja, maar Eshwet, op een gegeven moment is die knoop doorgehakt, want vandaag komt er een persbericht. Ja, maar de vraag is, wanneer is die knoop doorgehakt? Ik denk niet heel lang geleden. Nee, maar toch niet gisteren. Dat is toch wel eerder gebeurd? Ja. Eer dat je een persbericht hebt geschreven, dat moet nog even langs alle kanalen. Ja, tuurlijk. Het zijn allemaal vragen. Dat was niet gisteren, jongens. Nee. Hè? Dat was niet gisteren. Nee, maar waar maak je nou het meest boos over dan, Hugo? Dat je zo niet met mensen omgaat. Dat is echt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dit is zo basaal. Ik ken geen ander bedrijf. Ligt bij de NPO. Nou, noem een ander bedrijf waar dit kan. Nee. Ja. Ja, ik las op sociale media ook een reactie van iemand die zei, waarom heeft het AD dit geplaatst? Als je weet wat dit doet met een redactie als je het uit de krant moet lezen. Nou, dat is dan iemand die niet zo heel veel van journalistiek weet, maar Nieuws is nieuws. Een primeur. Ja. Hugo, even los van de timing en de communicatie. Snap jij wel dat op één verdwijnt in faveur van Galita Sophie? Hoe zie jij dat? Nee, als je het zo vraagt, nee, dat begrijp ik dan weer niet. Dat een programma een keer eindigt, ja, dat is zo. Daar moeten we ook niet te dramatisch over doen. Mm-hmm. Maar communiceer dat dan, vertel dan wat het idee daarachter is. Vertel hoe op één ooit ontstaan is, waar het in heeft voorzien, waar het misschien niet in heeft voorzien en dat het tijd is voor verandering. Daar kan iedereen mee leven, dat is het punt niet. Ja, Eshwat? Ja, ik denk dat de belangrijkste missie van het programma ook meteen het grootste probleem was. Of de grootste handicap van het programma. Want ik sprak Frans Klein een paar jaar geleden over waarom ga je dit nou doen? Hè? Wat is het idee achter op één? En toen zei hij, met dit programma krijgen die verschillende omroepen, die verschillende kleuren, de ruimte om zich te profileren. Om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. En dat is volgens mij precies het probleem. Want aan de ene kant wil je als TVBV, als talkshow het gesprek van de dag brengen. Mm-hmm. En journalistiek overal bovenop zitten. En aan de andere kant krijg je dus te maken met het feit dat zo'n individuele omroep kleur wil bekennen of zich wil profileren. En ja, dat clashte, dat botste, dat bleek ook uit die reconstructie van de Volkskrant afgelopen zomer. En ik denk dat dat eigenlijk vanaf begins af aan het grootste probleem was van dit programma. Ja, ik denk dat heel veel kijkers en luisteraar hier helemaal niks van snappen. Snap jij het, Manja, wat hier nou allemaal gebeurt? Nee, voor mensen die opgeleid zijn in communicatie, dat moet de sterkste kant zijn van de NPO. Dat is ongelooflijk. En ik moet weer heel erg terugdenken aan 2021... toen Fidan en Rens aan de kant werden gezet, want niet urgent genoeg. Dus ik ben nu die heel erg ook 24 uur van tevoren, geloof ik, hè? Zoiets was het. Ja, dat werd ook niet goed gecommuniceerd. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe urgent het nu allemaal wordt. Met het licht op de discussie over het voortbestaan van de publieke omroep. Dit is natuurlijk het voorbeeld van hoe ingewikkeld alles in elkaar steekt. Hè? Er zijn zoveel verschillende omroepen bij betrokken. Het is zo ingewikkeld, zoveel belangen. Ja. En dat resulteert of dat uitzicht in zo'n hele onhandige communicatieve fout. Maar het zit dus met name in belangen. Dus dat bijvoorbeeld nu BNNVARA de late avond krijgt, is gewoon omdat zij nog talkshow-zendtijd. Ja, Hugo spreekt het aan als typisch Hilversumse retoriek. Maar ja, het is uiteindelijk natuurlijk gewoon, je hebt verschillende omroepen die allemaal rechten hebben op uitzendtijden. Ze raken iets kwijt en ze willen er iets voor terug. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja, misschien is dat een rare vergelijking, maar je zei straks iets waarvan ik denk dat heel veel Nederlanders dat onderschrijven, dat er veel beroepspolitici waren. Dus dat je ziet krijgt met een dijk van een cv op buitenland, die wordt dan minister van Financiën en Bob Hoekstra. Die van McKinsey komt, ja, die geven dan, dat begrijpen mensen niks meer van. Ik denk dat hier ook een rol speelt. Hoe werkt dit dan? Waarom werkt dat met die omroep zo? En met alle respect ook, wat betekent die omroep nou? Even Jinek, onmiskenbaar, een vakvrouw, heeft, doe ik even uit mijn hoofd, volgens mij gewerkt voor KRO, NCRV, WNL, RTL en nu terug bij AfroTros. Dus in hoeverre is dat nog heel erg identiteit van een omroep? Nee, zij is gewoon een vakvrouw, toch? Mm-hmm. Maar zo gebonden aan de omroep is dat weer niet. Terwijl bij BNNVARA kun je zeggen, dat is een progressieve omroep en dat laten ze zien. Dus daar speelt dat een rol. Bij EO speelt dat een rol. Maar ik geloof wel, WNL, maar ik geloof wel dat dat hele bestel, dat dat aan enige herziening toe is. Ja? Ja. En hoe dan? Nou, bijvoorbeeld omdat je niet kunt uitleggen, wat jij net heel goed aangeeft, dat het een soort koehandel is. Dan mag die dan, want die heeft dit eerder iets niet gekregen. Maar het gaat nog op basis van kwaliteit, zou je toch hopen? Je zou toch hopen op basis van kwaliteit dat Wopke Hoekstra opnieuw minister van Financiën zou worden, omdat hij daarvoor het meest geëquipeerd was. Zou ik denken en hopen dat het zo werkt. Ja, maar zo werkt maar het zo dus zit niet. Dat bestel nou eenmaal in elkaar. Zo'n omroep heeft natuurlijk gewoon recht op een x-aantal uitzenduren. Mm-hmm. Op zowel radio als televisie. En als je die uren kwijtraakt aan de ene kant, moet je toch op de, zo is het geregeld. Ik ben er niet per se fan of voorstander van, maar, nee, maar het is dus niet ik ben dat het met je eens dat het wellicht onder de loep genomen moet worden. Toch, het is niet zo dat dat iets is waar we met z'n allen naar staan te kijken. Ja, dat is nu één keer zo, toch? Als wij willen, kunnen we dat aanpassen, toch? Ja. En wat gaat dit al met al betekenen voor het talkshowlandschap? Want er wordt dus wat geschoven. De vrijdag blijft nog open. Tina Nijkamp zegt dus, daar komt dan Matthijs van Nieuwkerk. Ja, om 7:00. Ja, precies. Ja, sorry, precies. Om 7:00. Ja. Ja, want Galita Sophie doen dus gewoon denk ik 5 dagen in de week voorlopig de late avond. En de vraag is trouwens, gaan ze dat als duo doen? Hè? Dus iedere avond met z'n tweeën? Of wederom om en om? Om en om. Ja? Weet ik toevallig. Ja. Uit betrouwbare bronnen. Oké, interessant. Goed, tot zover. We gaan naar Ameland. We gaan het hebben over Sunneklaas. Dat is de Amelandse variant van Sinterklaas. Een feest voor en door Amelanders, zoals de burgemeester vorige week uitlegde aan een camerateam van Poont. Pottenkijkers worden door de eilandbewoners niet op prijs gesteld. Dus toen datzelfde camerateam dinsdagavond opnieuw de boot naar Ameland nam, wisten ze dat het een heet avondje zou worden. Sluit ons in, kijk. Hey, wow. Worden aangereden. Nieuws. Vorige week hebben wij dus geprobeerd om meer te weten te komen over Sinterklaas. Amelanders stellen het niet op prijs als u interveneert in hun feest. Als u er zo weinig over zegt, dan zijn we bijna geneigd om weer een kijkje te gaan nemen. Want we willen toch wel weten hoe dat feest in elkaar zit hier. Als u dat doet, dan kan ik alleen aangeven dat dat niet op prijs gesteld wordt door de Amelanders. Ik zeg let's go. Nee, niet open doen, Die pakkie deur open, nu! Hé, hey, doe even normaal, wat is er aan de hand, jongens? Hey! Wie is de politie hier dan, jongen? Waar is de politie dan? Die helpt hem. Nee, die stond daar toch? Hoezo helpen ze niet? Ja, je hoort het nu in audio, maar als je het in video ziet, dan ziet het er allemaal best intens uit. Ze worden op een gegeven moment ook aangereden. Ja, en ze werd achtervolgd worden door een knokploeg, zo mogen we het wel noemen. Dat is wel als journalist je grootste nachtmerrie. Ja, het zag er heel intimiderend uit. En je zag ook overduidelijk dat die jongens bang waren. Ik las ook ergens in de krant dat de beveiliger die mee was 2 meter lang is, maar echt doodsbang was. Het is een hele intimiderende en daardoor ook kwalijke situatie, ja zeker. Ja. Ja, maar goed, het gaat al jaren over persveiligheid. Van de pers blijf je af. Ja, toch gebeuren dit soort dingen. Ik vind het heel, heel vervelend of heel lullig, maar ik sta hier toch dubbel in. Aan de ene kant heb ik zoiets van persvrijheid. De media moet vrij zijn werk kunnen doen. Aan de andere kant heb ik ook wel weer, gun ik die mensen op dat eiland ook weer hun traditie en een ruimte daarvoor. Dus het is een gezonde evenwicht waar ik eigenlijk in het meest ideale geval naar zou zoeken. Wat me wel echt opviel is het gebrek aan mediawijsheid op Ameland. Met name bij de burgemeester die vorige week een interview gaf aan Poont en daar ook aangaf van ja, we zouden het niet waarderen als jullie langskomen. Ja, dan maak je zo'n journalist natuurlijk extra nieuwsgierig. Als ik bij de keuringsdienst van waarde in een fabriek te horen kreeg, film die silo daar rechts achterin maar niet. Ja. Was ik natuurlijk benieuwd naar wat er in die silo zou zitten. Dus hoe hadden ze dat het mij betreft beter aan kunnen pakken? Ja, organiseer een soort van persmiddag. Nodig alle journalisten uit vanuit het hele land. Vertel ze wat Sinterklaas is. En vraag ze of ze op een gepast tijdstip weer naar huis willen. Ja. Hugo, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik moet je zeggen, ik heb het niet heel nauwgezet gevolgd, maar is er sprake van een misstand of een schandaal bij dat feest? Nee. Nou, het is wat ik heb begrepen niet heel, heel woke, zeg maar. Wat ik denk is dat de lokale bevolking heel erg bang is dat tradities verstoord worden door media-aandacht. Ja. Maar wat natuurlijk verkeerd geïnterpreteerd worden, vooral door mensen die dit nooit kenden. Want de mannen die gaan dan met maskers op de straat op. In het donker maken enge geluiden. En de vrouwen en kinderen moeten binnenblijven. Daar komt het een beetje op neer, begreep ik. Oh, ik geloof dat ze op een gegeven moment wel naar buiten mogen, maar dat ze dan gegrepen moeten worden. Maar goed, ik weet het helemaal niet. Maar dat bedoel ik, want hier slaan ze dus de plank helemaal mis. Omdat juist door het zo mysterieus te maken, denken wij allemaal van, jeetje, wat is dat toch voor een feest? Daar moeten nodig. We meer van weten. Ja, want het is, begreep ik, een spel. Dus het is een soort act, het is een spel. Ja, ja. Aanschouw dat, vertel er wat over. Ja. Ja, er wordt door heel veel gereageerd, zie ik, in de Radio 1-app. Sven die schrijft, Ameland is heel gastvrij het hele jaar door. Alleen op Sinterklaas zijn ze onder elkaar, laat dat. Ja. Jeanne zegt, journalisten moeten hun fatsoensgrenzen kennen. Bettine zegt, dit was hun eigen opzet, pure uitdaging. Gezeik, met 3 uitroeptekens. En Martijn zegt, Ameland hoort bij Nederland, daar horen onze wetten bij. En als Poont daar een journalistieke reportage wil maken over wat daar gebeurt met dit feest, dan moet dat gewoon kunnen. Dus de meningen zijn een beetje verdeeld? Ja, verdeeld. Even vooropgesteld dat je blijft gewoon met je fikken van elkaar af. En zeker, ook van journalisten. Maar zeker, überhaupt, doe dat. Dus dat is geen enkel misverstand volgens mij. Het andere is, denk ik, als je dat heel graag wil, misschien niet heel naïef hoor, maar neem contact op met die mensen al maanden geleden en zeg, god, we zouden dat een keer willen volgen van binnenuit. Is dat mogelijk of is dat niet mogelijk? Nou, misschien kom je tot een vergelijk. Dat kan wel, maar tot een bepaald tijdstip of weet ik veel. Ik weet niet of dat is gebeurd. Mm-hmm. Maar als dat niet zo is, heb je wel de journalistieke afweging, naar mijn idee. Stellen we hier echt iets aan de kaak of niet? En dat kan ik niet beoordelen in deze. Is hier sprake van een groot maatschappelijk belang waardoor wij dit moeten doen? Wel even, als je met draaiende camera nu een biljartvereniging binnenloopt en daar staat iemand van boven de 80 die niet helemaal compulsmentus is te biljarten, mag ik ook hopen dat de voorzitter aankomt lopen en zegt, joh, doe die camera even weg. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, iedereen heeft hierin wel een beetje eigen verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Ja. Tot slot van het mediaforum willen we nog even stilstaan bij het overlijden van de voormalige SBS-presentatrice Cilly Dartel. Een van de eerste presentatoren van Hart van Nederland. Zij overleed gisteren op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Eswert, je hebt haar niet persoonlijk gekend, maar je hebt wel warme gevoelens bij haar, hè? Ja, als kind zag ik er regelmatig voorbij komen bij Hart van Nederland destijds. Ik vond altijd een hele, ik heb haar niet persoonlijk gekend, zoals je zegt, maar een sympathieke, warme vrouw. En ik weet nog wel dat ik een paar jaar geleden dus vernam dat de presentatrices van Hart van Nederland moesten opstappen omdat ze te oud waren. Dat vond ik heel erg. Ja, zij was er één van. Zij was daar één van. Ja. En dat was omdat John de Mol, geloof ik, een soort van nieuwe, frisse team wilde. Mm-hmm. En dat is het laatste wat me eigenlijk is bijgebleven. Ja. Maar ja, op televisie altijd een hele lieve, warme vrouw. En waarom heeft dat zoveel indruk gemaakt toen dat zij zo moest vertrekken? Ja, ik vind dat in het kader van inclusiviteit en diversiteit en pluriformiteit, daar horen oudere vrouwen toch ook bij. Ja, Manja, je zit mee te knikken. Of niet? Eens? Ja, precies. Diversiteit. Heeft heel veel perspectieven. Dus natuurlijk jong en oud. Ja, ja en ik vond het juist wel fijn en vertrouwd. Het is vooral bij vrouwen zo. Dat is ook altijd zo lullig. Die mannen mogen wel heel lang op tv blijven en die vrouwen worden er eerder afgegooid. Ja. Hugo, jij vindt het ook vooral knap wat ze met Hart van Nederland deed, hè? Ja, ik ben geen vaste kijker van het programma, maar als je het nieuws bij mensen kunt brengen op een manier die dan wel wordt bekeken, mm-hmm. Dat is gewoon echt hartstikke knap. Het programma bestaat al hartstikke lang. Ja, zij was een van de eerste. Ja. He, iedereen keek toch een beetje met argusogen is niet het juiste woord, maar wel met zekere interesse naar Hart van Nederland. Het was een hele vernieuwende manier van journalistiek bedrijven. Ja. Echt. En het zal wel gaan toe. Over een kat in de boom, et cetera. Ja. Iedereen heeft het altijd over die kat in de boom. Ja, omdat dat zo'n metafoor is. Maar volgens mij, ze hebben veel meer gedaan. Ook, ook aandacht voor serieuze zaken zoals verkiezingen enzovoort. Dus dat is juist heel knap dat je dat kunt mengen. Daar heb ik echt wel bewondering voor. En ze heeft dat dus ook naar een goed niveau weten te brengen. Ja, en helaas dus niet af mogen maken. Cindy D'Artel dus helaas overleden op 66-jarige leeftijd. Dit was Mediaforum. Dankjewel Hugo Lochtenberg. Dankjewel Ashford Elmelou dat jullie hier waren weer vandaag. Fijne dag. Graag gedaan. NPO Radio 1. Wij gaan door met het NOS Nieuws, krijgt u vanmorgen van Jan van de Putten. President Biden noemt het verbijsterend dat de Republikeinen in de Senaat een nieuw steunpakket voor Oekraïne hebben tegengehouden. Als Poetin Oekraïne inneemt, zal hij niet stoppen, zei Biden. Bij Ben & Jerry's in Hellendoorn wordt vandaag gestaakt. De 180 medewerkers van de ijsfabrikant zijn boos op werkgever Unilever. Die biedt 9% loonsverhoging, de bonden eisen 14%. Het aantal stilgelegde wedstrijden in het betaalde voetbal vanwege incidenten is aan het dalen, meldt de KNVB. In september waren het er 26, in november 6. Dat komt onder meer doordat supporters elkaar aanspreken op wangedrag, denkt de KNVB. En de oudste inwoner van Nederland is overleden, Helene Makkenbach uit Rotterdam. Ze was 110. Eind deze maand zou ze 111 zijn geworden. En wie nu de oudste is, dat is nog niet bekend. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe is het op de weg? Na de A27 van Breda naar Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging tussen Gorkum en Lexmond. En de N35, Almelo-Zwolle, die is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Salland-Twente-tunnel. Je kan omrijden via de routes U10 of U11. Tot half 12, Roos Abelman. Het is 1 over half 11 nog maar. Dan geef ik 11 over half 11. Ik ga veel te hard. Achter elke succesvolle sportploeg zit een sterke aanvoerder. Over de belangrijke rol van de captain maken Suze van Kleef en Kim Lammers de podcast Aanvoerders. En ze zijn hier allebei in de studio. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Suze, jij was zelf heel even aanvoerder, hè, toen je bij het Nederlands elftal onder de 17 speelde. Ja. Waarom werd je dat? Nou, ik heb het idee, en dat is me ook wel een beetje duidelijk gemaakt, dat was om mij een beetje zelf in de pas te laten lopen. Ik was mondig. Mijn vader zou zeggen eigenwijs. Enigszins recalcitrant. En die trainer dacht, hoe kan ik die eigenschappen nou in het voordeel van het team laten werken? Ja, en jou tegelijkertijd een beetje temmen. Een beetje temmen en verantwoordelijkheid geven en je verantwoordelijk laten voelen. Dus dat was eigenlijk een hele sluwe zet van die trainer. Hielp het? Ja, ja. Kim, jij bent ook aanvoerder geweest. Jij mag dan vaak iets meer praten tegen de scheidsrechter en tegenstander. Of moest jij ook af en toe een beetje dimmen van de coach? Nou, ik moest ook zeker af en toe een beetje dimmen van de coach. Maar dat was het fanatisme. Dus ik moest wel soms eerder een beetje afgeremd worden. Ja. Maar op een andere manier, maar wel zeker met een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, en wij kunnen ook een hoop leren van die aanvoerders. Wat? Dat gaan we dan zo ook allemaal horen van jullie. Dat zo meteen dus. Straks na 11 kijken we naar het achterblijvende toerisme vanuit China. Want waar Europa vroeger nog gezien werd als het beloofde continent, zoeken de Chinezen het de laatste jaren steeds vaker dichter bij huis. Na spraakmaker Manja Koetsje is ook aangeschoven Gabriella Esselbrugge. Goedemorgen alvast. Goedemorgen. Wij gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Nu eerst, het duurt misschien nog wel heel even, maar zeker na Pakjesavond is er deze week geen ontkomen aan kerst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja hoor, daar is hij. Vanaf nu gaan we deze muziek elke dag horen. De meeste tuincentra in ons land zijn al weken geleden omgetoverd in een enorme kerstmarkt. Die waren al voorbereid. Een plek waar onze verslaggever Thomas Schuurman natuurlijk heel graag komt. Thomas, vintage, warme kleurencombinaties en speelse tropische ornamenten zijn dit jaar de trend. Heb je al wat gevonden naar je gading? Ik verzin het niet, hè, wat je nou zegt. Het is echt de trends. Daar was ik vrij snel achter toen ik even ging googlen. Je kunt hier echt van alles en nog wat kopen waar ik sta. Een tuincentrum in Oorschot, in Noord-Brabant dus. Ik denk dat het in de loop van de dag nog wel wat drukker gaat worden met mensen. Maar er zijn al genoeg mensen die hier aan het kijken zijn. En alle lichtjes op alles wat je ziet hier. Santa Claus, stap hier. We zien ijssculpturen hier vlak voor mijn neus. Even verderop. Ook behoorlijk wat kerststalletjes. Een hele grote zelfs, van een goede meter. Hè, met het kinderke Jezus in de kribbe. De wijs uit het oosten. De os, de schapen, de herden. Het zit er allemaal in. Mevrouw, u bent hier al op de vroege morgen even aan het neus. Hè. Ik begrijp dat u ook een kerststal heeft. Hoe belangrijk is dat voor u? Nou, ik vind het heel belangrijk, want ik ben katholiek opgevoed. En ik vind de traditie heel mooi en die traditie wil ik voortzetten. Ja. En die heb ik ook doorgegeven aan mijn dochter. Ja, want die loopt hier ook rond met het kleinkind. Manja, je had er een vraag over. Ja, dat klopt, ja. Want ik liep dus ook laatst in het tuincentrum en ik kon dus het kinderke Jezus helemaal niet vinden. Dus ik dacht, waar is Jezus? Het gaat alleen nog maar over Jingle Bells en Santa Claus. Dus mijn vraag was eigenlijk, sinds wanneer zijn we zo vercommercialiseerd? Sinds wanneer zijn we zo Amerikaans geworden met ons kerstfeest? Ja, want het is een beetje het allebei geworden. Hè? Zeker hier in Brabant, waar de religieuze achtergrond, het katholieke geloof echt nog wel een rol speelt. Denk ik inderdaad dat je bij de meeste tuincentra toch heel vaak die Santa Claus hier vlak voor mijn neus, die zit hier op zo'n stoeltje, een ijssculptuur. Het geluid, hè, dat ook de hele dag aanstaat, waar je knettergek van wordt. Die jingeltjes die maar door blijven tetteren. Ja, wat is het nou? Ik ga erover praten met Ineke Stroeken. U bent traditie-expert, hè? U weet er alles van Sinterklaas dat we net gehad hebben, maar zeker ook over kerst. Ja, we zien hier een prachtige kribbe met Jezus erin, kerststal, maar is die toch aan het verdwijnen? Nee, de kerststal is nog niet aan het verdwijnen, zeker niet hier in het zuiden. Maar wat het wel zo is, dat we steeds minder de geboorte van Jezus vieren en meer echt die hele midwinterperiode, dus ook de kerstdagen. En dat wereldse kerstmis eigenlijk belangrijker wordt als het religieuze kerstmis. Tegelijkertijd, ja, hier kun je niet onder de kerststallen uit, want je hebt levende kerststallen, je hebt hele grote kerststallen in kerken en kapellen en noem maar op. Ja, en heel veel mensen hebben toch nog een kerststalletje in huis. Ja, hier in Brabant, maar ook in de rest van Nederland? Ik denk in het noorden veel minder, want protestanten hadden geen kerststal. Maar die hadden de kerstboom. Dus je ziet dan in de geschiedenis, in de 19e eeuw, dat de katholieken bij de protestanten naar de kerstboom gingen kijken. En de protestanten bij de katholieken naar de kerststal. Ja. Maar kijk, de kerstboom is echt ook in de 19e eeuw vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. En in het begin wilden wij daar helemaal niks van hebben, want een boom hoort in de natuur en niet thuis. Ja. Maar ja, via de zondagsscholen, de protestantse zondagsscholen, is het toen in de huiskamer gekomen. Ja. En ook via de kinderboekjes, want ja, kinderen lazen van die kinderboekjes en die wouden ook zo'n kerstboom hebben natuurlijk. Er staat er eentje helemaal opgetuigd, helemaal vol, hè? Maar als ik hier zo om me heen kijk, ik begrijp dat lichtjes het heel goed doen dit jaar. Heel veel van die bollen, zeg maar, met van die lampjes die je buiten in de tuin of zo kunt ophangen. Maar als ik zo om me heen kijk, is wel veel geworden. Vindt u dat ook? Ja, het is heel veel. Alle gedoe. Ja, heel veel. Kijk, vroeger had je dat je het groen en rood versierde, hè, met hulst en besjes. En enkele kerstbal of zo. En soms een kerstboom waar een paar dingen op hingen. Maar ja, nu is het echt de kerstman. Hè. Kijk maar hier eens, met beren. Maar toch even, is het geen contradictie dat we met kerst zoeken elkaar op? Hè? De geborgenheid, de naaste liefde, samen zijn. En dan dit hier om me heen, dat alles wat veel is, ver-Amerikaniseerd? Nou ja, kijk, dat veelheid is echt Amerikaans natuurlijk. Maar ja, verder zijn al die tradities komen gewoon uit Duitsland en uit Nederland. Wat wel zo is, dat je steeds meer de kleuren van Coca-Cola ziet. Hè? Ja, dus rood-wit. Rood-wit, hè? Want de kerstman is onze Sinterklaas. Maar is ooit door Coca-Cola in een kerstman veranderd? Hè? Met zo'n dik lijf en Zullen we heel even hier staan? Ik word gek van dat deuntje trouwens, want ik versta u bijna niet meer. Gaat u door? Precies, ja. En als je nou hier ziet, allemaal dat kunststof spul, ook allemaal met Engelse teksten erop en zo. En beren en noem maar op. Lantaarntjes. Dat is echt wel Amerikaans. Ja. En je hebt hier zelfs al dat je open haarden kunt kunt kopen. Met van die nepdingen. Die je dan ook nog in lantaarntjes ergens neer kunt zetten. Dat is wel leuk, geloof ik allemaal. Hè? Nou, zo kijken we hier toch onze ogen uit. Dus het, ja, elk jaar verandert het weer. Er komt meer bij. Wat kost zo'n kerststalletje? Misschien tot slot even leuk om te vertellen. Zo'n klein stalletje, zo'n tafereeltje. €32,99. Misschien iets voor jou, Manjaan, toch maar te kopen? Een beetje prijzig, maar goed. Ik ga erover nadenken om toch het kinderke Jezus in huis te halen dit jaar. Dankjewel, Thomas. En heel fijn dat je uiteindelijk bij die muziek weg bent gegaan. Ik vond het nog knap dat je het zo lang volhield. Morgen is het Spraakmakers Uitzendbureau in IJsselstein. Dan blijven we in kerstsferen, want daar staat inderdaad die hele grote kerstboom. Nou ja, soort van kerstboom. Nieuws dan via de NOS. Bewoners van een vakantiepark in Asten in Brabant protesteren tegen de gedwongen sluiting van het vakantiepark. Dat doen ze bij het gemeentehuis van Asten. Daarbij hebben ze vanmorgen ook de wethouder in zijn auto ingesloten. Verslaggever Noel van Hoofd van Omroep Brabant, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal gebeurd vanmorgen? Nou, ze protesteren hier omdat inderdaad de vergunningen voor het park zijn ingetrokken. Ze mogen daar dus niet meer wonen. Nou, en ze komen verhalen halen hier bij het gemeentehuis. Op een gegeven moment, ze willen naar binnen. Rond 8 uur waren ze hier. Ze willen naar binnen, maar dat mocht niet. En via zijuitgang kwam uiteindelijk de wethouder naar buiten. Niet voor de demonstranten, maar hij liep naar zijn auto toe. Nou, zij zagen de wethouder, verantwoordelijk voor recreatie en toerisme. En ze wilden antwoorden hebben. Kregen ze niet. Hij liep stoïcijns door. Hij negeerde de demonstranten. En toen hij in zijn auto zat, toen werd zijn auto ingesloten. Hij kon geen kant op. Hij probeerde nog vooruit, achteruit te rijden. Maar ja, hij raakte de benen van de demonstranten. En toen was het toen werd er afgedwongen dat ze met de burgemeester een gesprek kregen. Klinkt als een hele intense situatie. Ja, ze zeggen, we zijn niet zozeer boos. We zijn heel erg neergeslagen. Ze weten gewoon niet meer wat ze nu moeten. En daarom komen ze verhaal halen. Ja, maar kan me voorstellen dat voor de wethouder onveilig voelde. Ja, ja, hij zat een beetje met een kleine glimlach in de auto. Hij wilde gewoon weg. Hij zei, ik moet naar een afspraak. Okay. Ik heb hem verder ook niet meer kunnen spreken. Nee. Want toen ze hem vrij lieten, zal ik maar zeggen, toen was hij ook meteen weg. Ja, bewoners zijn dus heel erg gefrustreerd. Er is een gedwongen sluiting. Waarom moet dat park dicht? Ik zei al, de vergunningen van het park zijn ingetrokken door de gemeente. De gemeente is namelijk bang dat Peter Gillis, de realityster van SBS6... en ook eigenaar van het park, dat hij de vergunningen misbruikte voor criminele doeleinden. Nou, dat blijkt volgens de gemeente allemaal uit een Bibop-onderzoek. Nou, ja. Dat is een onderzoek dat geheim moet blijven. Maar in zo'n onderzoek wordt in ieder geval gekeken of er ernstig gevaar is dat een vergunning gebruikt wordt voor criminele doeleinden. Oh, ja. Nou, daarom zijn de afgelopen maanden heel veel controles uitgevoerd. Ook chalets zijn onderzocht. En de burgemeester zegt in een reactie dat Gillis stelselmatig de wet overtreedt en dat ze dat niet meer accepteert. Nee, maar alles leuk en aardig. Daar wonen dus ook mensen. Ja, zeker. En die zijn bang dat ze moeten in principe zaterdag eruit. En zeggen, ja, wij staan dadelijk met kerst op straat. Ja. Wij kunnen geen kant op. Meer dan 300 mensen wonen daar. Er zijn geen huizen. Ja, dat weten we allemaal natuurlijk. Mm-hmm. Sommigen zeggen ook, we zoeken echt al jarenlang naar een woonplek. Maar er is gewoon niks. Nee, de situatie is dus nijpend. Is er nog wel enige mate van overleg tussen de gemeente en de bewoners? Nou, het overleg is net afgelopen, want ik zei al, door het insluiten van die wethouder hebben ze een gesprek met de burgemeester afgedwongen. Ja. 6 mensen mochten naar binnen. Wat er precies is uitgekomen, dat willen ze niet zeggen. Ze zeggen, we hebben al vooral nog heel veel vragen aan Peter Gillis. Daarom zijn ze nu naar de Oostappengroep toe, de eigenaar van het park, daar weer vragen te stellen. Okay. Maar ze zeggen ook, de gemeente heeft in ieder geval aangegeven dat ze niet gaan helpen bij vervangende woonruimte. Dankjewel, verslaggever Noel van Hoofd van Omroep Brabant. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Een sterke aanvoerder kan alles bepalend zijn voor de successen van een sportteam. Maar welke eigenschappen heb je nodig om als een goede captain die band om je arm te dragen? En wat kunnen wij als niet-topsporters leren van deze aanvoerders? Nou, journalist Suze van Kleef en oud-hockeyer Kim Lammers maakt hierover samen de podcast Aanvoerders. Kim, jij hockeyde bij Laren, bij het Nederlands elftal, ook op het allerhoogste niveau. Je won WK en Olympisch goud. Je bent zelf aanvoerder geweest bij Laren. Nou zijn er een hele hoop verschillende soorten aanvoerders. Zeker. Welk type ben jij? Ik ben denk ik meer een verbindende aanvoerder. Dus verbinder in het team. Wel een die voorop gaat in de strijd. Het juiste voorbeeld geeft, denk ik. Mm-hmm. En alles voor de winst. Ja. Suze, jij zei ook dat je het ook even bent geweest. Waarom is een aanvoerder belangrijk voor een team? Wat moet je doen? Nou, als aanvoerder ben je eigenlijk de meest vooruitgeschoven pion van het team. En je bent ook de schakel tussen het team en de staf en de trainer. Daarnaast ben je ook degene die met de scheidsrechter communiceert. En een goede aanvoerder laat voorbeeldgedrag zien. Die gaat voorop in de strijd, loopt altijd voorop in de training. En zorgt er ook voor dat al die talenten die je in dat team hebt, mm-hmm, tot uiting komen. Ja. Maar je ziet ook wel dat het in heel veel sporten ook een soort vakbondsleider is. Die ook moet zorgen dat de faciliteiten geregeld zijn voor een team in een sport waar dat vaak niet zo is. Ja. En wordt iedereen altijd goed voorbereid op die rol? Want dat is best een belangrijke rol met veel verantwoordelijkheid. Nee, ik denk het niet. Ik heb niemand gehoord die voorbereid is op die rol. Nee. Nee, en ik denk ook, we hebben nu een paar afleveringen opgenomen, dat je wel in bepaalde consistente lijn hoort in de verhalen als het gaat over waar loopt een aanvoerder in instantie tegenaan. Mm-hmm. En dat is heel erg geneigd om zijn eigen waarde te projecteren op die van het team. Maar ja, je hebt met allerlei verschillende karaktereigenschappen te maken. Dus hoe zorg je dat je mensen in hun waarde laat en hun waarde ook respecteert? Oeh, maar de druk, je krijgt dus dan gewoon zo'n band om je arm en dan moet je het maar uitzoeken. Ja. Ja, hoe jij dat invult, die rol. Nou, dat vond ik ook wel vaak indrukwekkend in de gesprekken die we hebben gehad, dat je een enorme verantwoordelijkheid krijgt. Er wordt heel veel van je gevraagd. Je moet heel veel aan people management doen. Maar eigenlijk ben je gewoon topsporter en goed in je sport. En je bent ook vaak pas een jaar of 25. En we vragen dingen van je die je eigenlijk aan een CEO van een bedrijf van 50, 60 vraagt. Die daar hopelijk heel veel leiderschapstrainingen en dergelijke in heeft gevolgd. En daarnaast moet dat ook nog eens op het allerhoogste niveau onder de druk op de Olympische Spelen. Ja. Dus het is ook nogal wat. Jullie hebben heel veel aanvoerders gesproken. Van rugby, honkbal, hockey, waterpolo, voetbal. Is dat ook wat ze allemaal gemeen hebben? Gaat het overal zo? Ja, zeker. Ik denk dat is echt die consistente lijn die je in de verhalen hoort. Ja. En elk individu is weer anders. De een is introvert, de ander is extravert. De een is meer verbinder, de ander is misschien weer meer directief. Dus, maar en daar is ook geen goed of fout. Maar wat bouw je daarin om je heen aan de mensen in je team? Ja. En ook wel, hoe ben je het verlengstuk van die staf? Ja, laten we even naar ze luisteren. Iemand die jij, Kim, goed kent en wie jullie ook interviewen is Minke Boys. Hij was aanvoerder toen de hockeydames Olympisch goud wonnen in 2008. En zij vertelt in jullie podcast over een van haar eigen blunders. Maar een mooie anekdote is wel dat was voor het team eigenlijk echt de ultieme bewijs dat ik echt onderdeel was van het team. Ik was natuurlijk altijd wel echt het voorbeeld en ik deed altijd alles goed en ik liep altijd vooraan en had mijn spullen in orde. En toen was ik een tijd geblesseerd geweest, was voor Beijing. En toen mocht ik voor de eerste weer meespelen. En ik kom in de kleedkamer en ik heb gewoon twee linker schoenen bij me. Nou, en ik zit en die meiden kijken en die zeggen, wat is er? Ik zeg, ja, durf het gewoon niet te zeggen. Ja, wat? Ik heb twee linker schoenen bij. Nou, en dat team, jongen, dat was ook een soort bewijs van, zij is niet perfect. Ja, waarom is dit nou zo tekenend? Want ik hoorde dit en ik dacht, nou, dan heb je twee linker schoenen bij je. Ja, voor Minke Boyden is een en al perfectionisme. Dus die is heel gestructureerd en gedisciplineerd. En dat dit dan fout in. Zij droeg een enorme verantwoordelijkheid. Ook voor haar gevoel. Echt extreem was ze daarin. Ja, en dan zij vond ook dat ze altijd het juiste voorbeeld moest geven en nooit een fout mocht maken. En dit was voor haar toch wel een failure. Ja, moment. Dit verhaal komt natuurlijk, heeft een voorgeschiedenis inderdaad. Ze vertelt eerst hoe ze ook dit soort dingen eist van haar teamgenoten. En dat ze vervolgens altijd de juiste schoenen bij je. Nou ja, dat is natuurlijk een voorbeeld. Je spullen in orde. Ja, dat regel je gewoon. En dat ze heel strikt was en dominant. Dat is een woord wat ze zelf ook gebruikt. En dat ze dan vervolgens in die jaren dat ze aanvoerder is, daar ook een ontwikkeling in doormaakt. En dat ze ook ziet van, oké, er zijn ook speelsters die op een andere manier met hun sport omgaan, die met een andere manier met druk omgaan. En daar moet ik niet zo mee omgaan. En daar moet ik misschien, ze noemde Fatima Morero de Melo, die ze dan als teamgenoot eigenlijk daarvoor inzetten om te zorgen, ga jij nou met die jonge meiden lekker nagelakken voor de wedstrijd, dan doe ik mijn eigen voorbereiding op een andere manier. Oh ja, en dat ze had de neiging dus om haar eigen perfectionisme ook bij anderen op te leggen. Ja, maar de meeste aanvoerders, hoor. Dat is ook in het gesprek met Danique Snelder, dat is in met Dick Dane, Cindy de Jong, alle aanvoerders die we tot nu toe gesproken hebben, lopen in eerste instantie daar tegenaan en ontdekken dan, oh, maar iemand vindt het voor de wedstrijd fijn om in zichzelf te zitten met keiharde muziek, de ander wil lekker kleppen, dus maar dat je elkaar daarin dus respecteert en accepteert. Ja, we gaan even luisteren naar voetbalaanvoerder Peter Blanger. Hij won Olympisch goud in 1996. En hij was nou niet bepaald iemand die de harde woorden richting zijn medespelers schuwde. En in het volleybal is het ook zo. Je hebt soms tussen de rallies heb je 8 seconden de tijd om iets op te lossen. Want dan ligt de bal stil en dan fluit de scheidsrechter alweer. Dus ja, ik grossierde wel in one-liners van, joh, het wordt nu wel tijd om een bal erin te slaan. Want anders is het klaar met je. Ja, nou ja, En dan kan je zeggen, ja, is dat de taal die je zou moeten spreken? Ja, helpt dat, die persoon helpt dan? Maar ja, de tijd om een arm om hem heen te slaan van... joh, hoe gaat het nou met je en hoe is het thuis? Ja, daar was de tijd ook niet voor. Ja, Suze, dat verschilt natuurlijk ook nog, hè, per sport. Hoeveel tijd heb je... Ja. Om hier een goede invulling aan te geven aan het aanvoerderschap. Zeker. En wat je rol in het veld gedurende de wedstrijd is. Bijvoorbeeld in het rugby mag je als aanvoerder als enige praten tegen de scheidsrechter. Dat is weer heel anders als in voetbal, waar je natuurlijk constant iedereen ziet klagen en naar de scheidsrechter ziet toerennen. Maar dit gesprek met Peter Blanchet, dat is me heel lang bijgebleven. Want dat was een gesprek wat voor mij best ver van mij afstond, van hoe hij omgaat met zijn mensen. Dat het is zo hard geweest. Jij kende dit, hoe hij dat deed, dat de aanvoerderschap? Nee, dat was wel nieuw voor mij. Dat was nieuw. Je had er nog nooit van gehoord Ik wist dat er in dat team strubbelingen waren geweest en dat ze niet elkaars beste vriend zijn. Dat is dan een hele mooie manier van omschrijven dat ze gewoon hele erge ruzie hebben gehad en dat er ook mensen echt ongelukkig zijn geweest in dat team, maar dat uiteindelijk toch een medaille heeft opgeleverd en dat hij ook zegt, dit is topsport. Ja, ik heb natuurlijk wel meegemaakt, dus ook de tijdsgeest. Dit is meer dan 25 jaar geleden inmiddels. Ja. Ik denk dat we in deze tijd misschien dat wordt niet meer geaccepteerd. En dat is ergens ook goed. Ik denk wel, en hij heeft ook daar reflecteert hij ook op in het gesprek, hoe hij daar nu op terugkijkt, hadden dingen misschien anders gekund. Maar ik denk in het heetst van de strijd heb ik het ook gedaan. Heb ik ook lopen schreeuwen, waar ik niet enorm trots op ben. Maar dat is hard op de inhoud en wel zacht persoon. Daar was ik me wel te bewust van. Als aanvoerder of gewoon als teamlid, hoe ga ik daarna met mijn teamgenoten om? En ik denk dat we. En ik had daar gisteren wel een leuke discussie over met Lieve van Kessel, oud teamgenoot van mij, ook van Nederlands team. Die zei: ja, op de werkvloer is natuurlijk ondenkbaar dat de redacteur hier tegen jou gaat zitten schreeuwen. Terwijl in sport, in een partijtje. Meegemaakt hoor, op redacties dat er gewoon geschreeuwd werd. Hopelijk een incident. En dat is natuurlijk wel. Ze zetten me wel aan denken: van ja, was het normaal dat ik liep te schreeuwen? Loop je tackle back? Weet je? Terwijl dit is in the heat of the moment en alles voor de winst. Dat heeft alleen met de inhoud te maken. Heeft niks met maken. Ik vind jou slecht of niet aardig. Nee. Dus ik ben daar wat genuanceerder in. Maar ik denk wel in deze tijd. Het wordt niet meer geaccepteerd. Vraagt het wel iets ander leiderschap. Ja. Sterker nog, heel ander leiderschap. Want dit kan gewoon niet meer. Dus wat nou als je het wel voelt, maar je mag het niet uitspreken? Hoe doe je dat? Nou, ik heb het idee dat we een aantal aanvoerders die recenter aanvoerder zijn geweest, dat die ook wel meer bewust met zichzelf ook aan de slag zijn. En dat ze ook praten, nou, Mink had het er overigens zelf ook over, dat ze met psychologen, sportpsychologen praten en met mensen die verstand hebben van leiderschap over hoe geef je nou leiding? Hoe ga je met al die verschillende mensen om? Dus dat er ook een bewustwording is gekomen. Ja, en je moet toch ook af en toe nog eventjes lof kunnen schieten? Want het is toch heel menselijk. Tuurlijk. Maar dat is ook het verschil tussen mij en Kim. Kim heeft zelf die topsport bedreven, is zelf een aanvoerder geweest die af en toe dominant uit de hoek kon komen, enigszins intimiderend. Eigen woorden. Zit er heel het team die dan bang voor me waren, denk ik, nou, vind ik iets wat overdreven, ik kan wat boos kijken. En ik wil gewoon winnen en ik was hard in duels, dus alles wordt daarin meegenomen. Maar ik denk wel, ik toonde altijd interesse, ook in de mens, buiten het hockeyveld. En ik denk dat ook belangrijk is, hoe investeer je in de mensen? En tegenwoordig, wat Suze terecht ook zegt, afgelopen 2 jaar als coach gewerkt, hebben wij ook een externe partij die ons daar weer in coacht als staf, maar ook het team, hoe je met leiderschap omgaat. Ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Maar dat het alles mag kosten en dat het over grenzen mag gaan, zorgt ook dat dit mensen zijn die gouden medailles hebben gewonnen. En dat spanningsveld, dat blijf ik ontzettend interessant vinden. Ja, hoeveel Champions League, hè? Dat hoor je hier ook wel eens bij de media. Nee, maar wat mag een... We vragen altijd aan het einde van de podcast, wat mag een gouden medaille kosten? Ja. En wat is het antwoord? Alles. Dan? Ja. Ja. Alles. Dus, ik bedoel, mijn knieën zijn kapot. Ik heb echt momenten was het echt heel zwaar en moeilijk. En mijn ouders hebben ook altijd gezegd, Kim, als je dit niet wil, dan stop je ermee. Maar mogen vriendschappen er ook onder lijden? Nou ja, goed. Uiteindelijk maak je als topsporter, heb ik ook egoïstische keuzes gemaakt en ben ik niet op huwelijken geweest. En dus, maar leidt een vriendschap daaronder of steun je elkaar ook in een ambitie? Ik vind dat. Nou, maar eigenlijk al die aanvoerders die zeggen, ja, het heeft misschien wel relaties gekost in het team. Het heeft sommige mensen hun liefdesrelatie gekost. Het heeft mijn knieën gekost. Ja. En dat is het allemaal waard geweest. Ja. Je moet natuurlijk ook als aanvoerder af en toe ingewikkelde gesprekken voeren. Iemand waarvan jullie beide onder de indruk waren is Danique Snelder. Je noemde er al even, Kim. Zij was aanvoerder van het handbalteam dat in 2019 kampioen werd. En we hebben een fragment waarin te horen is dat zij als aanvoerder het voortouw moet nemen in zo'n moeilijk gesprek. Kun je even uitleggen wat de situatie is wat we gaan luisteren? Ja, ze hebben een nieuwe bondscoach die nog geen die veel ervaring heeft als clubcoach, maar nog niet internationaal. Ze gaan dat WK spelen en ze verliezen de eerste twee wedstrijden. Want elke nieuwe coach wil een nieuwe tactiek inbrengen. En ze conformeren zich eraan. Ze zeggen, nou, we willen het een kans geven, we gaan het proberen. En dan dat loopt eigenlijk helemaal niet zo lekker. Laten we luisteren. We zijn er met z'n allen over eens dat het te veel verandering was. Ja. En dat we dat dus niet aan kunnen. Manu, can you please come to the room? Ja, en ja, dus ga dat maar op Engels aan, ja. Zo iemand die, nee, je, ja, eigenlijk pas net kent. Dus het begon ook weer zo heel voorzichtig van, ja, we zijn wel heel erg blij, maar weet je wel. Ja, en dan toch op een gegeven moment wel gewoon keihard zeggen van, ja, wij hadden echt onder Helle een hele stabiele, duidelijke dekking, waarin, ja, 90% van de meiden zich supergoed voelden en iedereen wist wat zijn taak was. Wij denken dat als we dat vasthouden en misschien 1 of 2 variaties daarop verzinnen voor een bepaalde tegenstander, dat dat kan. En waarom waren jullie hiervan onder de indruk? Ja, ik vind, zij staat op namens het team. Het is natuurlijk, hier heb je het over ego's, die komt ook in elk gesprek overigens terug. Een ego wat je opzij moet zetten. Dus zij als team durven dit gesprek. Dan heb je het over vertrouwen in een team, dat je dit naar de coach bespreekbaar durft te maken. Ik heb ook in teams gezeten, dan durfden wij dit niet. Want ja, hoe gaat de coach op? Dan wordt hij boos. En deze coach die zegt, een nieuwe coach zegt, oké, goed dat jullie het aangeven. Maar wat ik van jullie wel wil weten is, hoe moet ik jullie gaan coachen op de elementen die jullie in de wedstrijd nu tactisch gaan aanpassen. Ja, dat vind ik echt heel krachtig. Ja, maar dan heb je dus een hele goede coach ook die daarvoor open staat. Maar ik kan me voorstellen, als je net zegt, dat je krijgt dus die aanvoerdersband, je bent 25... en dan moet je dus dit soort gesprekken gaan voeren en je hebt 0 training gehad. Ja, nou, dat maakt het ook indrukwekkende mensen, ja, vaak, dat ze dit kunnen. En dit, Danique vond ik echt een hele indrukwekkende aanvoerder, omdat zij dingen combineert, dus de zachtheid op de persoon. Veel bezig was met team, aan het whatsappen was als mensen ziek waren of niet goed ging, maar tegelijkertijd ook echt hard durfde te zijn en ook durfde op te staan tegen, ja, die trainer. En het heeft dus ook weer succes gehad. En dat vind ik het mooie van deze gesprekken ook. Dit is een WK 2019, dat weten we allemaal nog. Daar hebben handbalvrouwen goud gewonnen. Maar wat er allemaal vooraf is gegaan, ja, wat er allemaal aan de achterkant tijdens dat toernooi, maar ook het hele proces daar naartoe, dat weten we niet. En dat bespreken we. Ja. En wat ik ook, want ik denk dat een goede aanvoerder valt of staat met hoe de coach daarin die aanvoerder begeleidt en ondersteunt. Want dat zit ook heel mooi in het verhaal met Danique Snelder, dat ze altijd dat vertrouwen heeft gevoeld en gekregen. Enorm veel betrokkenheid is getoond, ja, vanuit een coach en een staf. En dat is ook heel belangrijk. Ja, sneuvelt er wel eens eentje, omdat het toch niet goed gaat? Een aanvoerder? Ja. Zeker. Ik denk dat we nu bij Ajax zien dat het heel moeilijk is. De Ajax-mannen, moet ik zeggen. Dat het, ja, heel moeilijk is om een aanvoerder te zijn. Jij hebt vast ook wel eens een aanvoerder, zeker, meegemaakt die daar niet geschikt voor was. Nee hoor, dat een band. Heel eerlijk, afgelopen seizoen was ik coach. Hebben wij overwogen om die band ook af te nemen en daar iets anders mee te doen. Want je moet altijd in het belang van het team werken. Hebben we aanvoerder gelaten. We zijn uiteindelijk landskampioen. Mm-hmm. Dus we hebben onder begeleiding en coaching ook dat team moeten formeren en samenstellen, ja, met leiders. Om uiteindelijk wel kampioen te worden. Ja, het gaat dus al met al over leiderschap als je het plat slaat. Wat kan ik nou als niet-topsporter leren van deze aanvoerders? Nou, ik denk dat als je samenwerkt in teams, dat een aantal thema's heel belangrijk is. En dat is een basis van vertrouwen en hoe investeren in elkaar. En ook dat, want als er vertrouwen is, kan je ook een pittig gesprek met elkaar hebben. Kan je zelfs een conflict hebben. En dus ik denk als het gaat over teamdynamiek, maar ook woorden als wat zijn waarden, wat zijn de verschillende leiderschapstijlen. En dan gaan, ik denk dat het resoneert met mensen als je jezelf hierin gaat herkennen. Ik vond het heel mooi dat Dirk Danen, rugbier, iets wat ik toch met een macho cultuur associeer, vertelde dat zij niet alleen voor elke wedstrijd, maar ook voor elke training in een kring gingen staan. Armen over elkaar, al die grote mannen, en elkaar aankeken en even vroegen, hoe gaat het met je? Hoe voel jij je? Dus echt even inchecken. En dat vond ik heel interessant, ja, om in een team, waar je ook werkt, mm-hmm, op een redactie hier misschien, om even gewoon oprecht interesse in hoe gaat het met, ja, jou? En dan kun je daarna ook veel hebben, want dan weet je gewoon de basis veilig. Eigenlijk een soort familie natuurlijk, daar, ja, is hetzelfde. Waar komt dit gedrag vandaan, hoe voel je? Maar ook de intentie, dus ook de intentie van de training. Niet afriedelen van we gaan dit en dit doen. Nee, wat is mijn intentie? En dat met elkaar benoemen. Vond ik een heel mooi gesprek ook. Ja, dus ook als je niks van sport weet, of er überhaupt niet van houdt, kun je naar jullie podcast luisteren. Juist. En leer je sowieso, zeker, iets over leiderschap. Dankjewel, Suze van Kleef en Kim Lammers. De podcast Aanvoerders is vanaf vandaag te beluisteren via de bekende podcastkanalen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

De grootste loonverschillen zitten bij de hoogste posities op de arbeidsmarkt, zegt het CBS. 2 maanden geleden bleek uit andere berekeningen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen juist groter was geworden. Maar toen werden ook de auto van de zaak, tankpas en winstdeling meegerekend. Boze bewoners van een vakantiepark in Ommel zijn naar het stadhuis in Asten gegaan en hebben daar de auto van een wethouder ingesloten. Ze zijn teleurgesteld dat het vakantiepark moet sluiten en ze willen een gesprek met de gemeente afdwingen. De ruim 300 bewoners zijn boos over 2 dingen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. 1, ja, dat is natuurlijk weg moeten. Ze hebben geen andere plek, dus ze staan op straat. Daarom willen ze vandaag de burgemeester spreken. En sommigen zeggen ook, we gaan niet weg tot er een oplossing is. En het tweede waar ze boos om zijn, dat ze het gisteren via de media hebben moeten horen. Ze hebben niks van de gemeente en ook niks van Peter Gillis gehoord. De gemeente is bang dat de eigenaar Peter Gillis de vergunningen voor het park misbruikt voor criminele doeleinden. Het weer, grijs, op meerdere plaatsen is er mist. In het zuiden en midden is de zon ook op enkele plaatsen te zien. Blijft wel overal droog en het wordt maximaal 6 graden. Gaan we naar Dennis Mooi bij de ANWB. Dennis, hoe is het nu op de weg? Nou, er staat nog 15 kilometer file. 4 kilometer daarvan staat er op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost 4 kilometer. Een vertraging is 1 minuutje of 20. En de N35 Almelo-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel vanwege een technisch probleem. Omrijden doe je via de routes U10 en U11. Ster. Hallo, Hypotheekshop de Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met Noxsuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De kwestie is dat er een soort geitenpaardje in de wet zit en dat heet latente stikstofruimte. Onder de noemer latente stikstofruimte kan de veestapel ook naast kwetsbare natuur gewoon groeien. Hoe kan dat? Vanavond 21:50, NPO 2, Argos. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met spraakmaker Manja Koetsen. Net voor 11 hadden we het met voormalig oranje hockey aanvoerder Kim Lammers en sportjournalist Suze van Kleef over de ideale eigenschappen van een aanvoerder. Voor hun podcast Aanvoerders spraken ze met onder meer Peter Blanger van de succesvolle Lange Mannen en handbalster Danique Snelder. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, wiens vakantiepark in Ommel moet direct sluiten omdat de gemeente hem verdenkt van criminele activiteiten? En aan die man. man is heel veel fout natuurlijk. Zijn humor is fout en ja, de toon, alles is fout in die man. Maar dat viel niet zo op als ze met z'n allen waren. Maar hij is nu echt heel erg vaak alleen. Ja, en als je deze zender hebt beluisterd, dan weet je eigenlijk het antwoord meteen. Als je het niet weet, tegen 11:30, het antwoord zoals altijd. Nu gaan we praten over het achterblijvende Chinees toerisme in Nederland. Het is sinds begin deze maand voor het eerst mogelijk om vanuit Nederland visumvrij naar China te kunnen reizen. Een test omdat het land zich, in de woorden van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, meer wil openstellen naar de rest van de wereld. Andersom is het Chinees toerisme hier nog lang niet op het niveau van voor de pandemie. Blijkt uit cijfers die we opvoegen bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. In 2019 kwamen er nog bijna 370.000 Chinese bezoekers. Dit jaar komen we uit op zo'n 180.000. Is er iets wezenlijks veranderd na de ingrijpende COVID-jaren, of komen de toeristen uiteindelijk wel weer en masse terug? Nou, die vragen leg ik voor aan mijn gasten. Manja Koetse, sinoloog en hoofdredacteur van What's on Weibo, een nieuwssite gericht op de sociale media en digitale trends in China. En onze spraakmaker vandaag. Ja, Manja, jij bent net terug van een reis naar China. Ja. Nou, had je nog wel een visum voor nodig. Vertel even, wat moet je er allemaal voor doen voor zo'n visumaanvraag? Ja, het ligt eraan wat voor soort visum je aanvraagt. Maar al een gewoon doorsnee toeristenvisum, daar moet je heel veel voor invullen. Ik geloof dat het wel 10 A4'tjes zijn. En als ZZP'er moet je dan ook al je financiële gegevens geven. Als je in dienst bent, moet je een brief hebben van je werkgever. Dus ja, een heel pakket. Voor mij is dat altijd wel een middagje werk, minstens. Als het niet een hele dag is, ja. En altijd weer spannend of je hem krijgt of niet? Ja, toch wel. Ja, helemaal voor mij, omdat ik toch heel veel schrijf. En mijn website wordt internationaal goed bezocht en gequote in internationale media. Dus ja, het is altijd spannend. Is dat geweigerd? Nee, gelukkig niet. Je financiële gegevens? Wat moet je allemaal overleggen dan? Nou ja, dat moeten Chinezen die naar Europa komen ook, hoor. Dus dat is op zich niet zo gek. De financiële gegevens gaat er gewoon om dat ze weten dat je genoeg geld op je bankrekening hebt om jezelf te redden in China. Oké, okay, dus niet je belastingopgave. Jawel, daar moest ik ook mijn btw-opgave. Ja, zeker wel. Ja, dat ze zeker weten, mocht jou iets overkomen, of dat je in ieder geval niet je doel is om daar naartoe te gaan en daar te blijven. Klopt, ja, dat zijn allemaal dubbele checks. Dus dat je nu visumvrij daar naartoe mag, nou, dat vind ik geweldig. Ja. Hoe bijzonder is dat dan? Is dat voor het eerst dat dit gebeurt? Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik ga al de eerste keer dat ik er was, denk ik. Nou, ik weet het, 2001 misschien, als tiener nog. Maar het is, ja, ik heb het volgens mij nog nooit. Het is nog nooit gebeurd, voor zover ik weet. Nee, je kijkt al naar onze andere gast van vandaag, Gabriella Esselbrugge. Van hotelrestaurant De Dames van de Jonge in Giethoorn. Die zich al bijna 20 jaar inzet voor Chinees toerisme in Nederland. Jij kan het je ook niet herinneren dat het... Nee, ja, ik krijg wel altijd gelijk een visum. En dan voor 2 of 3 jaar. Want ik reis echt, voor de pandemie ging ik 11 keer per jaar naar China. Inmiddels is dat wat verminderd. De pandemie heeft ook positieve effecten op mijn leven. Nee, flauw. Maar ik heb het ook nooit meegemaakt. En het is inderdaad best wel wat gedoe om een visum aan te vragen. Maar ja, in de basis is dit heel goed voor mensen die 15 dagen... Mm-hmm. Dat is op zich niet heel lang voor China. China is heel groot. Ja. Maar die wel kunnen kennismaken met China op deze manier. Ja. En dat is echt, ik denk, een hele goede zet om het land wat meer open te stellen. Mm-hmm. Omdat ja, veel mensen ervaren een visum als een drempel. Ja. Maar als je echt heel graag wil, denk ik dat het visum niet de drempel is. Maar goed. Nee. Dat doen ze ook een beetje in de hoop dat wij dat dan ook gaan doen? Ja, ik denk het wel, want ik krijg natuurlijk superveel delegaties die naar Nederland komen en die ook naar Giethoorn komen. En ja, wij schrijven, ik denk zeker wel 3 of 4 uitnodigingsbrieven per week. Waarin we dus ook alles van de gasten moeten vragen. En dat is best veel werk. Ja. Dus administratief ook veel werk. Maar goed, aan de andere kant weet je wel wat voor gasten er komen, hoe lang ze blijven en... Stel je wel veilig dat ze ook zeg maar hun financiën waarborgen aan de andere kant. Ja, maar het dat ze de hotelrekening ook gewoon betalen als ze weggaan. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Waar is die grote liefde voor de Chinese toeristen ontstaan? Was dat ook een beetje opportunisme dat je dacht... daar boor ik even een doelgroep aan? Ja, China is groot, hè? Dus ik zag zeker kansen. Nee, in 2005 ging ik het familiebedrijf overnemen als derde generatie. En toen dacht ik, er moet wat gebeuren in Giethoorn. En China kwam op mijn pad. Ik was als bestuurder bij Koninklijke Horeca Nederland actief. En ik ging naar Beijing naar een hotelcongres. En de opening van de Nederlandse reismarkt was daar. Mm-hmm. En er waren alleen grote steden. En ik dacht, nou ja, laat ik Giethoorn of in het Chinese Yangzhou doen. Ja. Want Giethoorn kennen ze daar niet. Mm-hmm. Laat ik dat gaan promoten met een puntenhuwelijk. En dat was heel succesvol. Al in de eerste jaren kwamen heel veel mensen daar naartoe. Ja, ik weet dat nog. Ja. Ja. Maar jij wist dus ook al van de Chinezen, ze zijn er wel gevoelig voor. Voor dat beetje pittoreske, authentieke landschap. Ja, en kijk, we hadden het eerder over kerststallen en stallen, maar onze agrarische wereld is heel groot in China. Wij zijn natuurlijk het typisch Nederlandse platteland, met de geschiedenis van de Nederlandse landbouw in ons dorp, maar ook de moderne landbouw in onze polders. Mm-hmm. En dat combineren we eigenlijk heel goed als een soort van exportproduct. Ja. Aan de andere kant importeren we daar ook Nederlandse of Chinese gasten mee. Moet je nou je hotel ook nog een beetje aanpassen aan de Chinese toerist? Is dat een totaal andere toerist dan een toerist uit Amerika bijvoorbeeld? We hebben wel hardere bedden. En we hebben heel veel heet water. En we hebben Chinese thee, uiteraard. En voor de rest laten we alles lekker zo traditioneel als het is, met ingrediënten uit onze eigen omgeving. Broodje en kaas bij het ontbijt. Zeker, maar ook erwtensoep. Erwtensoep? Ja, want zij eten meestal een breakfast soup. Dus wij serveren de one do tang of gulan do. Ja. Oh ja, dat moet je ook maar weten. Ja. Zouden wij niet bedenken. Ja, een van de redenen voor de achterblijvende bezoekcijfers van Chinese toeristen is het feit dat veel Chinezen vanuit praktisch oogpunt, vanuit veiligheidsoverweging in het eerste instantie dichterbij zoeken nu. Ze gaan nu vooral naar Thailand, Japan en Zuid-Korea. Ja, zoals ik zei, Manja, jij was onlangs nog op reis in China. En jij zegt dat het beeld van Europa daar ook enigszins gekanteld is. Hoe groot speelt die rol bij toerisme hier, wat toch terugloopt vanuit China? Nou, zeker wel. Ik denk echt, corona heeft zoveel impact gehad. En ik denk ook dat we onderschatten hoe wij allemaal op deze wereld die hele pandemie op een andere manier beleefd hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar China, witte A4-protesten van vorig jaar. Ik denk dat heel veel luisteraars dat ook nog wel weten, dat Chinezen de straat op gingen. Dat is pas 1 jaar geleden. Ja. Coronaregels zijn pas halverwege 2023 volledig opgeheven. Dus het staat in China nog. Het staat nog allemaal zo dichtbij bij wat er gebeurd is. Dus natuurlijk heeft dat economisch heel veel gevolgen, maar ook psychologisch. Mensen blijven graag liever bij huis en gaan nog niet zo ver weg. Maar je ziet geopolitiek ook dat er heel veel spanningen zijn gekomen en dat er gewoon negatiever wordt gekeken naar Europa, Westen, maar ook Europa. Ja, dus ook de houding van het Westen speelt een rol? Ja, het begin van de pandemie, dat het heel erg het Chinese virus werd genoemd. Nou, Trump is daar dan mee begonnen, maar dat werd wijd in het Westen overgenomen. Dat Chinezen zich gediscrimineerd voelden. En wat ook niet in goede aarde is gevallen, dat begin dit jaar, toen het toerisme eindelijk weer mocht, dat er in verschillende landen, waaronder in Nederland, werd gezegd, als Chinezen binnenkomen, dan moeten ze een COVID-test doen. En dat hoefden andere reizigers niet. Oh ja. Nou, dat werd ook gezien als discriminatie. Dus ja. Er is een beeld gekomen, je ziet echt een shift de afgelopen jaren, dat het Westen onvriendelijk, onveilig, meer polarisatie. Ja. En natuurlijk heeft dat een effect. Ja, en ook onveilig dus. Ja. Ik stip het al heel even aan. Er gaan dus allemaal berichten rond over dat je hier beroofd wordt zodra je hier voet aan land zet. Ja, Europa is het dievenparadijs. Dat is wel duidelijk. Waar komt dat vandaan? Ik denk dat dat ook door allemaal verschillende dingen komt. Ook de naïviteit van een nieuwe generatie reizigers die gewoon nog nooit in Europa zijn geweest, onder andere. Misschien zijn er ook wel meer dieven na de pandemie, dat weet ik niet. Maar Chinese toeristen zijn ook een heel erg gevoelige targetgroep voor dieven. Want ja, die komen met allemaal de nieuwste gadgets, designerkleding. Ja. Ze zijn helemaal, gaan ze op in hun telefoon en ze lopen zo in Parijs en Amsterdam. En voor ze het weten, is hun tas gejat. En die verhalen, die delen ze op de sociale media. En dan zie je dus vanaf augustus, september, oktober, echt een golf aan verhalen waarbij verbolgen Chinese toeristen, ja, compleet gedesillusioneerd terugkomen uit Europa. Ja. Ik ben beroofd en ja, eigenlijk zo extreem dat ze zelf zeggen, als je echt de Europese ervaring wil hebben, dan moet je beroofd worden. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Gabrielle, herken je dit verhaal van Manja? Ik moet zeggen dat ik vrij veel Chinese delegaties afgelopen jaren heb gehad. Waarbij er inderdaad iemand beroofd is in de trein. En waarbij ik ook heb geholpen om via de ambassade te zorgen dat ze een nieuw paspoort kregen en dat soort dingen. Dus dat is best wel een zorgelijke ontwikkeling, vind ik. Want ik vind dat ook als je toerist bent of zakenreiziger in Nederland, moet je je gewoon veilig voelen. In Europa geldt dat trouwens. Maar inderdaad, ja, misschien denken mensen, dit is een doelwit waar we makkelijk op af kunnen gaan. Gelukkig hebben ze nooit één device mee, dus kunnen ze altijd nog wel met één van de andere drie of vier bellen of noem maar op. Ja, en ik denk dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Dus ik geloof echt dat dat zo is. Ja. En ik merk ook dat er dus wel steeds meer mensen ook naar China toe gaan. En dat je dus wel meer verkeer ziet. En dat is denk ik ook wel een positieve ontwikkeling. Ja. Want toen ik afgelopen januari in China was, En ik landde op Pudong Airport in Shanghai. Toen was er nog bijna niemand. En toen dacht ik echt van, want ik ben in pandemietijd ook best vaak naar China geweest. Mm-hmm. Waren heerlijke quarantaines, kan ik jullie over vertellen. Maar uiteindelijk denk ik dat wel zeg maar een positieve schwung heeft gekregen. Maar dat je wel moet zorgen dat, ik vind veiligheid is iets essentieels. Ja. Gastvrijheid is belangrijk, maar veiligheid is heel belangrijk voor een reiziger. En als wij negatief dat imago krijgen, komen mensen hier niet naartoe. Nee. Nou, wat kun je daar nou aan doen? Wat kan onze Nederlandse overheid hier nou aan doen dan? Want dit gaat rond op sociale media. Nou ja, één ding wat ik heel veel teruglees is dat heel veel Chinezen die hebben gewoon een Find My Phone app. Hè? Dus ze kunnen gewoon zien waar hun laptop of hun iPad of wat dan ook, waar die is. Mm-hmm. Maar dan komen ze dan daarbij aan bij de politie op Schiphol of in Amsterdam centraal. En ja, die zeggen, we maken wel een rapport op, maar we gaan niet echt zoeken naar je spullen. Dus en dat diezelfde ervaringen die worden gedeeld van Duitsland tot Spanje tot Nederland, waarbij men dus het idee heeft, nou, in Europa doet de politie gewoon niks. Die zijn gewend aan dit soort berovingen. Terwijl in China de politie juist heel actief is met technologie inzetten, AI natuurlijk ook, voor de openbare veiligheid. Ja. Dus ja, wat moeten we eraan doen? Nou ja, in ieder geval iets aan die criminaliteit doen. Ja. Dan gaat het zo over diefstal. Het andere verhaal wat je zei is toch ook die geopolitieke invloed op de Chinese toerist, waardoor ze wat terughoudend zijn. Nou, hier heeft de PVV natuurlijk als partij het grootste gewonnen. De partij kijkt altijd het liefst naar het binnenland en is niet zozeer bezig met het buitenland. Hoe wordt daar in China naar gekeken, naar deze overwinning van Geert Wilders? Is wel het nieuws geweest. Kijk, wij hebben China Watchers en in China heb je ook Europe Watchers. Maar dan moet ik wel zeggen dat nieuws over Europa of over Nederland vooral nieuws is wanneer het iets reflecteert over China. Of wanneer China een eigen bepaald narratief daarmee kan aanscherpen. Dus in dit geval ging het over de democratie. Hoe goed is nou eigenlijk een democratie? En je zag die overwinning. Dat is een voordeel, omdat zij dat vooral niet zijn. Ja, precies. Ja. Dus kijk, wij zijn eigenlijk net zo goed. Twee verschillende reacties vanuit de officiële media werd dan gezegd van ja, de rise of the right, de opkomst van de rechtse partijen en van de verschillende Trumps in het Westen. Zo zien ze dat, ze zien Wilders als een soort Trump. En dat zien ze dan ook in Brazilië en in de UK en overal. Dat zien ze eigenlijk als een soort van kankergezwel wat door het Westen gaat. Dus de officiële media is daar echt heel, heel hard in. Maar je ziet dat het Chinese volk daar heel anders op reageert. En die juist die populistische retoriek heel erg begrijpen. En dat nationalisme. Dus er zijn ook op de Chinese sociale media wel wat fans van Wilders. Dat wel. En Gabriella, jij ontvangt natuurlijk veel toeristen. Wordt er over politiek gesproken of is daar helemaal geen sprake van? Nou, heel af en toe. Maar het is niet een onderwerp waar je vaak over praat. Ook omdat ze voorzichtig zijn om daarover te praten. Maar dus ook hier? Ja, zeker. En ik denk ook op zich goed. Want als je op vakantie bent, dan moet je het over leuke dingen hebben. Ja. Nee, ja, ik weet niet of politiek leuk is, maar nee, flauw. Maar ik denk oprecht dat het niet zo heel veel uitmaakt voor het beeld van Nederland. Dat wil dus aan de macht is, maar dat is zeg maar, het is ook nog maar de vraag of dat allemaal doorgaat. Maar ik lees vooral mensen die er grappen over maken. Ja. En op Weibo of op WeChat of krijg ik allerlei berichtjes die daar wel grapjes over maken in zeg maar een bepaalde positieve zin zelfs. Ja. Oh ja, ja. Dus ja. Ja. Maar goed, het aantal Chinese toeristen is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Ja. Het is kortom de zaak om ze te verleiden om hier maar is te komen. Is dat een probleem? Nou ja, het is goed voor de economie. Ze geven veel geld uit. Maar misschien voor duurzaamheid minder goed. Amsterdam wordt overspoeld door toeristen, zeggen veel Amsterdammers. Mm-hmm. Dus, vind jij het prima zo? Ik heb hier niet echt een mening over, maar ik begrijp dat Gabriella het belangrijk vindt dat de toeristen terugkomen, maar misschien anderen niet. Er is ook een andere kant van de medaille. Nou ja, het grotere perspectief is natuurlijk uitwisseling. En dat hebben we tijdens de pandemie gezien. Hoe meer we van elkaar verwijderd zijn, letterlijk en figuurlijk dus, hoe minder we van elkaar begrijpen. En hoe meer we in elkaar de vijand gaan zien. En dat zie je van Europa naar China en van China naar Europa. Dus toerisme is een hele belangrijke lens, of een heel belangrijk kanaal waardoor we onze band kunnen versterken en elkaar beter kunnen begrijpen. Ja. Maar toch zie jij dat dit misschien heeft Suze wel een punt. Er zit daar toch ook aan die kant een rem op van mensen die liever niet hebben dat het weer zo wordt als voor de pandemie. Nou, ik denk oprecht dat we merken dat de Chinese gasten die nu komen, die komen recreëren, die komen echt iets leren van wat we hier in Nederland doen op een positieve manier. Zijn nou recreëren? Ja, zo noem ik dat. Maar doen alsof het een heel normaal woord is. Ja. Ik sta er heel even bij stil. Ja, mooi. Dus die komen en die komen blijven ook langer. Dus ik denk dat dat in de positieve zin voor de bestemming in Nederland beter is. Dus de gemiddelde verblijfsduur is ook van een uur naar een toeristische bestemming veranderd in 2,3 nachten. In ieder geval voor Giethoorn. Mm-hmm. Dat is best een positieve ontwikkeling. En ik wil best reageren. Want wij hoeven niet per se, we willen niet per se meer Chinese gasten. Maar we zouden het heel erg fijn vinden als de gasten die komen wel wat meer verdieping zoeken in een bestemming. En, want dan krijg je namelijk de dialogen waar jij aan refereert. Mm-hmm. Nu deden ze Europa in een week. Ja, en of 10 dagen. En er zit heel veel snelheid in het programma. En op het moment dat je wat langer ergens kunt blijven, land je ergens, krijg je ook hele mooie gesprekken. En die zorgen ook voor het feit dat er misschien andere mensen weer bijvoorbeeld naar China toe gaan. Of zich verdiepen in wat daar gebeurt. Ja, dankjewel Gabrielle Esselbrug en Manja Koetsen voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Aangeschoven is Bart Schoppers uit Drachten. Een heel goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U mag wat dichter naar de microfoon toe, okay. Dat het bijna ongemakkelijk is. Ja, ze kunnen we goed horen. Goedemorgen. Welkom in deze vrouwenkuil, zou ik willen zeggen. We zitten maar zomaar eventjes met 5 vrouwen aan tafel. Ik heb heel even in de zorg gewerkt, dus ik ben het gewend. Ja, u kunt het aan. Ja hoor. Fijn. Want u moet eventjes een score neerzetten. De hoogste score tot nu toe is die van maandag. 42 punten neergezet door Ilko Frans uit Amsterdam. Beetje voorbereid vandaag? Beetje wel. Ja? Ja, maar ja, jullie kunnen van alles vragen dus. Ja, dat is waar. Ga ik nu doen. Oké. Okay. Make no mistake. Today's vote is going to be long remembered. And history is going to judge harshly those who turn their back on freedom's cause. De geschiedenis zal ons zwaar straffen als we verzaken, zei Biden. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuw steunpakket voor onder meer Oekraïne geblokkeerd. The motion is not agreed to. Voorafgaand aan de stemming waarschuwde president Biden dat het steunpakket doorslaggevend is voor de oorlog in Oekraïne. Alle Republikeinen stemden tegen. Ze vinden dat eerst de problemen in de VS zelf moeten worden opgelost. Ja, de Amerikaanse Senaat heeft de miljardensteun voor Oekraïne en Israël geblokkeerd. Kom ik bij vraag 1. De Republikeinen willen in ruil voor de steun aan het steunpakket namelijk strengere asielmaatregelen. In het bijzonder bij de grens met welk land? Mexico. Ja, in het pakket zat al 20 miljard aan maatregelen bij de grens, maar de Republikeinen willen meer. Vraag 2. Het gaat om een enorm pakket aan steun dat Oekraïne mis lijkt te lopen. Wat is de waarde van het steunpakket dat op tafel lag? Ik heb geen flauw idee. $110 miljard, €102 miljard. Onafhankelijk senator Bernie Sanders heeft ook tegengestemd, maar om een andere reden. Hij is het er niet mee eens dat Gaza wordt gebombardeerd met bommen mede gefinancierd door Amerika. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. 2 gestaakte eredivisiewedstrijden zijn vanavond afgemaakt. 5 minuten, 6 seconden, ja, die je nog moet afmaken waarin je 2-1 voor staat. Er zijn zo'n 4000 toeschouwers toch wel in het Mandenmakersstadion. Ja, het zweertje zat erin en die hebben denk ik wel een aardige avond gehad. Ja, het waren een paar korte wedstrijdjes die gisteravond werden afgemaakt. Ajax begon de wedstrijd tegen RKC in de 84ste minuut. En de NEC wist zijn voorsprong te behouden tegen welke club? AZ was tegen NEC. Yes, de inhaalwedstrijd AZ-NEC duurde in totaal nog 5 minuten. Gaan we naar vraag 4. Deze korte wedstrijden wisten toch nog publiek te trekken. Zo waren 250 Ajaxiden naar Waalwijk afgereisd. Om deze supporters te bedanken gaf Ajax wat cadeau? Een t-shirt. Een sjaal. Een sjaal. Op de sjaal staat een zin van een bekend supportersliedje van Ajax, maar dan een beetje. 6 minuten lang, heel toepasselijk dus. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Well, I understand the feelings of the Boris Johnson. Victims and their families, and I am deeply sorry for the pain and the loss and the suffering of those victims and their families. Boris Johnson. Je had het al gezegd. De oud-premier wordt 2 dagen verhoord over het regeringsbeleid in coronatijd. En het is dus goed. Dan krijgt u de kans om nog een extra punt te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Ik ga voor Johnson. Ja. Ja, dat is wel een moeilijke. Moeilijke? Johnson's optreden is de voorlopige climax van het corona-onderzoek in Engeland. Een groot verwijt aan zijn adres is dat hij in het begin van de crisis te weinig aandacht had voor het virus. Zo zou hij zich ruim een week lang in een landhuis hebben opgesloten om aan wat te werken. Denk aan zijn eigen biografie, maar... Nou, is het een beetje in de buurt, maar het is de biografie van Shakespeare. Ja, oké. Okay. Ja, die is overigens nog niet af. Nee. Nee, maar we rekenen het ook niet goed. Oh, jammer. Helaas, nee. Dus heeft een nieuwsfactor van 3. Geen stress hoor. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten bij verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. 4. Ik doe mijn naam deze dagen geen eer aan. 3. Opeens bleek dat ik binnenkort moet stoppen. NPO 1. Op 1. 2. Mijn redactie moest... Ja, we hadden nog voor 2 punten. Mijn redactie moest uit de media vernemen dat ik ermee ophoud. En voor 1 punt Galit en Sophie komen straks op mijn plek. Opeens was wel een hele lekkere hint, hè, om te krijgen ook. Daarmee komt de nieuwsfactor op 6. Dat betekent dat u 8 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Oké. Ja, nog even 1 keer diep ademhalen. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar? Taylor Swift. Ja, de bestuurders van wat voor bedrijfswagen hebben vanaf 1 juli toch een vrachtwagenrijbewijs nodig? Van die kleine Albert Heijn dingen. Nee, elektrische bedrijfswagens, die zocht ik. Hoe oud wordt Amalia vandaag? 19? 20. Oud-president Fujimori van Peru is na hoeveel jaar vrijgelaten uit de gevangenis? 15. 16. Welke politieke partij moet ruim 127.000 euro aan subsidies terugbetalen? Bijeen. Ja, Rolien Kamminga, Tom van der Lee. En wie is de derde persoon die wordt genoemd als Kamervoorzitter? Die van de PVV. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar wat is de naam? Ja. Ik zie hem voor me. Oké, zullen we door? Okay. Gaan we door, ja. Martin Bosma, welke omroep doet aangifte tegen bewoners op Ameland? Po-net, Po-nieuws. Ja, de medewerkers van welke ijsfabriek in Hellendoorn leggen 24 uur het werk neer? Jerry. Ben en Jerry. En wiens vakantiepark in Ommel moet direct sluiten omdat de gemeente hem verdenkt van criminele activiteiten? Peter Gillis, dat was de hint ook. En die zat ook in het nieuws. En dat is goed, maar helaas heeft u niet voldoende vragen goed beantwoord om aan kop te gaan. 24 punten. Okay. Meneer Schoppers. Ja, jammer. Ja, nog een keertje terugkomen. Nou, dan doen we dat. Maar moedige poging gewaagd in ieder geval. Heel erg bedankt dat u hier wilde zijn vanmorgen. Dankjewel. Dank ook aan mijn gasten die hier ook waren deze uitzending. Manja Koetsen, mijn spraakmaker van vandaag. Gabriella Esselbrugge, toerismeondernemer en hoteleigenaar in Giethoorn. Suze van Kleef, sportjournalist. En Kim Lammers, voormalig Hockey International. Succes met jullie podcast. En zometeen hier op NPO Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij vandaag doen? Goedemorgen, Roos. Over anderhalf uur zo'n beetje gaan Pieter Omtzigt en Geert Wilders weer met elkaar om de tafel onder leiding van verkenner Ronald Plasterk. Om te verkennen of ze samen een kabinet kunnen gaan formeren. Over wonen zal het nog niet gaan. Maar dat is wel hard nodig, zegt mijn gast van vandaag. Dat is Martin van Rijn, de voorzitter van EDES, de koepelorganisatie van woningcorporaties. Dat is zometeen om 11:30 bij Sven Kokkelman. Tot zover hier Spraakmakers bij NPO Radio 1. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En nu gaan we luisteren naar het NOS-journaal. En dat krijgt u zoals de hele ochtend al van Jan van der Putten. Een heel fijne ochtend. Dag.